Mēģināsim sākt grūtāko daļu, tāpēc, ka grūtāka šoreiz viņu materiāla ziņā viņu varētu būt vieglāka, bet grūtāk viņu tāpēc, ka parasti pēc ēšanas ir gluži dabīgi fizioloģiskie procesi, kas nosaka to, ka uztvere, teiksim, nav varbūt tā asākā un pamazām, ja rodās nepārvaram miega sajūta, vai ne, tad dodiet ziņu, vai ne, jā, tad vienkārši paguliet tiešām un tad pēc kādu laiku jau atkal Man liekas, sēžot ir pagrūti gulēt, tad līdz ar to varētu, tas nebūtu pārāk ilgs process. Kaut arī, faktiski, kas bija interesanti, armijā bija viens skadrs, kas bija manies gulēt stāvus, ne, kas ir īstenībā vasals sasniegums. Un tiešām ir. Viņš bija korejietis pēc tautības, kas ir interesanti, līdz ar to nevar redzēt, vai acis ir ciet, vai vaļā tā, vai ne. Un viņš vienkārši tā stāvē, un tā viegli līgojās, tas bija vienīgais, ka pēc kā varēja pateikt, ka viņš ir aizmidzis, vai ne, un mīrīgi. Un līdz ar to, pat cik tur padomju armijā bija ļoti populārs dažādi veidi pulcēšanās, kur jāstāv bija stundām ilgi, tad viņam nebija nekādas problēmas, un laiks tika izmantots ļoti liederīgi. Tā kā ir daudz svērtīgs no iemaņas, ko mēs varam iemācīties, teiksim, kas var noderēt dzīvē, vai ne. Jā, padomju armija tādā ziņā ļoti labi. Labi, bet apstrahējoties no armijas un pārējot atkal atpakaļ pie prātiem un mentālajiem faktoriem, tad šis ir faktiski tas otrais it kā lielais dalījums iepretim, teiksim, šim konceptuālai, nekonceptuālai uzturē, tad ir šie prāti un mentālajie faktori un jāsaprot, teiksim, kas ir tās atšķirības. Un šis iepriekšējais ir vairāk, šis modelis ir, kas raksturoja šos uztvers veids, tad šis vairāk ir tāds psiholoģiskais prāta modelis, kas raksturo to, kādi saskaņā šīm budesim klasifikācijām. Ir dažādie faktori mūsu prātā un kā, teiksim, ir viņi iedarbojas ar šiem primāriem prātiem un tā tālāk. Principā tas svarīgākais, kas ir šie saucamie mentālie faktori, jo tie, kas mums nodrošina visu daudzveidīgo pieredzi, ko nu mēs jebkurā uztveres momentā gūstam, un savukārt šie faktori, tā teiksim, kā dusmas vai pieķeršanās vai cits, teiksim, šīs traucējošas emocijas, un līdz ar to tad tās ir tās, tie ir tie faktori, kas stimulē mūs tālāk rīkoties atbilstoši un kas noved pie šīm neprasmīgajām darbībām, ar kurām mēs atkal iebraucam ciešanās un, protams, atbilstoši. Mēs esam rīkojušies, ja precīzāk mūsu prātā sākotnē bijušie pozitīvi mentālie faktori, tad mēs rīkosimies tādā veidā, kas novedīs pie pozitīvas pieredzes un, teiksim, pozitīvas un negatīvas. Tas vienmēr ir relatīvs, teiksim, jēdzens, bet šajā gadījumā tas ir izriet no tā, vai tas, kas ir pozitīvs, ja tas mums nodrošina, viņš ir pozitīvs tāpēc, ka tas mums nodrošina tālāk patīkamas pieredzes, ja, teiksim, to, ko mēs saucam par laimi, savukārt negatīvs ir tas, kas mums nodrošina tālāk mūsu pašu šajā pieredzes plūsmā, sāpīgas, nepatīkamas pieredzes, no kurām mēs gribētu izvairīties, un arī budismā, kā vienmēr cenšās tur visas beidzamās lietas pat nodefinēt, un tad laime tiek definētas kā kādas izjūtas, kuras, kad tās parādās, mēs vēlamies atkārtot un turpināt, mēs vēlamies tās nepārtraukt, savukārt ciešanas ir, teiksim, šīs izjūtas, ar kurām saskaroties, mēs cenšamies no tām atbrīvoties, mēs cenšamies viņas pārtraukt. Un neitrālas izjūtas savukārt ir tās, kas nav ne sāpes, ne ciešanas, kur faktiski mums ir viena auga, mums ir nav nekādas īpašas pozīcijas, jeb uzstādījuma attiecībā pret šo pieredzi, vai viņi turpinās, vai viņi neturpinās. Un līdz ar to, protams, arī tad, jā, vienkārši šie pozitīvie un negatīvie faktori ietekmē mūsu, un mūsu pašu prātā viņi nodrošina atbilstoši mums pozitīvus, negatīvus laimi, labklājību, vai arī, teiksim, sāpes un ciešanas. Tad, un kas varbūt ir būtiski tas, ka šie pozitīvie un negatīvie faktori, ja mūsu uztveres momentā ir, teiksim, šis pozitīvais faktors, tad viņš iekrāso visu šo uztveres momentu. Mēs varam runāt, ka viss uztveres moments ir pozitīvs. Un atbilstošie, teiksim, šis ir negatīvs faktors, tad ir līdzīgi, mēs varam teikt, ka viss šis uztveres moments ir negatīvs, jo tas ir līdzīgi kā, teiksim, ar sāls šo šķipsni, mēs iemetot iekšā viss ūdens glāzē būs sāļš, viņš viss iekrāsojās, nu, nevis šajā gadījumā iekrāsojās, bet iegūst šo sāļo īpašību. Un līdz ar to tad arī ir diezgan viegli saprast, kad var teikt, arī pēc definīcijas ir tā kā aksioma, ka visi mēs vēlamies laimes izjūtas, mēs vēlamies šīs patīkamās izjūtas, mēs nevēlamies šīs sāpīgās, ir nepatīkamās izjūtas, un līdz ar to tad atkal ir skaidrs, ka mums būtu jāzina, kas ir šie, nu, teiksim, šie pozitīvie faktori un kādā veidā viņus mēs varam attīstīt un kas ir šie negatīvie faktori un līdz ar to kādā veidā no tiem atbrīvoties. Un uzreiz jāsaka, ka šajā savā šodienas runāšanā es nevēlētos runāt tieši par specifiskām metodēm, kā to darīt, jo tas būs tas, ko mēs darīsim pēc divām nedēļām, kad atbrauks Aleks Bērziņ. Es tikai varu parādīt atkal reklāmas veidā, teiksim, ir grāmata par šo Developing Balance Sensitivity, ko, teiksim, es nezinu, var palaist apkārt un kaut tā, lai pašķīstīt apskīties, kas tur ir, teiksim, tur ir praktiskiem vingrinājumiem, teiksim, šīs materiāls, bet mēs arī šeit skatīsimies arī līdzīgā veidā, kā tad darboties ar šiem mūsu mentālajiem faktoriem, lai mēs sasniegtu šos pozitīvos rezultātus, respektīvi mūsu kārotās laimes sajūtu un izvairītos iespēju robežās no šiem negatīviem faktoriem. Nu tad, pirmais ir, teiksim, tas, ka vēl pat neizšķirot šos prātus un mentālos faktorus, ir jāsaka tas, ka vienmēr šie faktori viņi darbojās kopā. Respektīvi, nav iespējama situācija, kad mums ir kāds primārais prāts viens pats, bez mentālajiem faktoriem, un ka ir arī taisni otrāt, ka ir mentālajie faktori vieni paši, kas uztver kaut ko un nav šī primārā prāta. Un patiesībā jau ir primārais prāts, tas ir faktiski apzīmējums šo mentālo faktoru kopumam. Ja? Un dažkārt varbūt ir drusku tādi, kā kādreiz cilvēkiem, kad ilgāk to operē, aizmirst to būtību, un tad liekas, ka tas primārais prāts ir, nu, teiksim, tāds kaut kas viens, un tad šie mentālie faktori, tas ir kaut kas cits. Bet mēs varam teikt, ka šie mentālie faktori, viņi ir tā kā šī prāta uztveres momenta aspekti. Un te, teiksim, mēs varam runāt, teiksim, par analoģiju, tā kā plaukstu un pirkstiem. Mēs aplūkājam visu plaukstu, tad tas ir kā tas kopums, bet šo kopumu veido, teiksim, atbilstoši pirkstu un delnu, un, teiksim, tas ir līdzīgi, teiksim, tad šī plaukstu mēs varētu salīdzināt, tas būtu tas primārais prāts, un tad atkal delnu pirkstie būtu šie, dažkārt viņus arī sauc par sekundārajiem prātiem, jo patiesībā arī šie mentālie faktori, tas ir apziņas. Tie ir uztveres momenti, tas, teiksim, tas ir pieredzēšanas veids, un tas nav kaut kas, teiksim, atšķirīgs no primārā prāta savas, teiksim, pamat būtības ir pamat dabas ziņā. Un kas ir varbūt ir svarīgi, tas, kad, protams, kā jau es kā minēju sākumā arī, ir šie, ka tieši šis primārā prāta būtībā īpašības, respektīvi to, kādā veidā tad šī kopējā, šī uztvere strādā, ir to nosaka tieši šo prātu veidojošie mentālie faktori, un arī varētu teikt, ka šis primārais prāts ir tas, kas uztver objektu kopumā, un kas būtībā, teiksim, tad, kad viņš ir, var teikt, nostrādājis, tad tas primārā prāta, teiksim, tas rezultāts ir tas, kad mēs zinām, pieņemsim, tas ir, teiksim, tā kā kanāls, uztveres kanāls, kurā mēs atrodamies. Un, teiksim, tas primārais prāts vienkārši, ka mēs piesimsim redzes gadījumā, tas šis primārais prāts vienkārši nosaka, ir skats, teiksim, ir kaut kāds šis objekts, iepšu, teiksim, dzirdes gadījumā, tas ir, ka ir skaņa. Teiksim, to, kāda tā skaņa ir, vai, teiksim, kādas, teiksim, šī pavadošās emocijas, tas viss nav primārā prāta. Primārā prāta, teiksim, ir tikai tā, varētu teikt, galvenā funkcija, iepšu, tas, kā viņš darbojās, ir tas, ka viņš, var teikt, ir kā uztveres kanāls, kurā mēs atrodamies un kurā ir, tad, teiksim, viss šī pārējā informācija. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka šis primārais prāts, viņš vienkārši apzinās viņa redzes lokā, jeb atbilstošajā uztveres zonā nonākušās informācijas kopumu. Ja varētu teikt tā, nu teiksim, ka šajā kanālā ir šis objekts, un līdz ar to viņš tiek uztverts kā veselums. Un līdz ar to, teiksim, atsevišķas sīkākas detaļas, šī uztveres momenta emocionālo iekrāsojumu, viss, teiksim, uzmanība, koncentrācija, visi šie tie ir mentālie faktori, kas būtībā piešķir, varētu teikt, šīs uztveres momentam viņa unikālo dabu, kas atšķir to, teiksim, no šiem citiem uztveres momentiem, un līdz ar to arī viņi nāk arī šie, kā jūs teicu, viņi strādā kopā, šiem gan šim varētu teikt, primāriem prātam un mentāliem faktoriem, viņiem ir viens, teiksim, šis uztveres objekts, viņi parādās vienā laikā, viņi pazūd vienā laikā, līdz ar to mēs varam runāt, vēl kas ir varbūt interesanta nianse, ir tā, ka mēs runātu arī par daudziem prātiem, ja par daudziem prāta, teiksim, arī momentiem, jo katrs moments ir atšķirīgs no iepriekšējā, un kā arī mēs runājam iepriekš, arī šīs apziņas, ir prāti, viņi tiek, budismā tiek dalīti arī atkarībā šīs sensorās apziņas, un, teiksim, konceptuālās, arī mentālās arī apziņas. Un līdz ar to arī un uz visiem šiem, teiksim, uztveres momentiem attiecās tas, kad ir gan šie ir šis primārais prāts un šie mentālie faktori un arī vēl viens, teiksim, salīdzinājums ir, ka attiecībā uz to, kā funkcionē prāts no šīs funkcijas viedokļa ir tas, ka mēs varam uzskatīt, ka šis primārais prāts un mentālie faktori salīdzināmi ar, teiksim, ar darbu vadītāju, kurš zina, teiksim, kopējo darbu. Viņam ir kopējā bilde skaidra, un tad ir katrs strādnieks, kas veic individuālā savu funkciju, nezinot, teiksim, kopējo darbu, bet viņš ir specializēts kaut kādā vienā aspektā. Un līdzīgi precīzi tādā pašā veidā ir arī šie mentālie faktori un primārie prāti strādā, un ka līdz ar to arī ir katrs no viņiem šie primārie prāti, viņi tāda sastāv no šiem mentālajiem faktoriem, un līdz ar to tas vienkārši varētu teikt, ir tie dažādi veidi, kā mēs varam skatīties uz šo uztversību apziņas, teiksim, momentu. Un tad atkal mēs varam izšķirt, mēs kā vienmēr atkal nonākam, zinām, mērā klasifikācijas lietās, ir šie divu veidu primārie prāti, pa mēs jau tagad zinām, ka viena ir, teiksim, maņu, jeb, teiksim, šīs nepastarpinātās arī uztvers veidi, un ir mentālie primārie prāti. Un atbilstoši arī mēs varam teikt, ka ir šie faktori, kas viņus pavada, un līdz ar to tad šie maņu primārie prāti nav nekāds pārsteigums, viņus klasificē atkarībā no tā, kas tad ir tā bāze, uz kura šis prāts rodās, kas ir sensors. Un šajā gadījumā tad līdz ar to arī mums ir redzes, dzirdes, ožas, stausts un tā tālāk šīs, kas ir, teiksim, šīs dominējošais apstākļus dotā prāta darbībai. Un tad... Un līdz ar to, teiksim, šie prāti savstarpēji izslēdzoši, te atkal ir gan interesanti dažādas, teiksim, tās arī pat budismā teorijas attiecībā, kā tad šie prāti strādā, jo ir, teiksim, teorijas, kas saka, ka šie prāti ir savstarpēji izslēdzoši, teiksim, ka vienā brīdī var būt tikai viens primārais prāts. Un līdz ar to, teiksim, tajā situācijā, kad mēs visi zinām, ka tomēr mēs redzam un mēs dzirdam reizēm, varbūt mums arī vēl kaut kādu garšu sajūtu un tā tālāk, mēs vēl kaut ko domājam. Bet tad ir sistēmas, kas saka, ka vienkārši, jā, mums tāda sajūta ir, bet tas neatbilst patiesībā, jo viņi it kā mījās. Teiksim, vienu brīdi mēs uztveram, teiksim, viens 65. Daļu no sekundes mēs uztveram, teiksim, ir šis primārais prāts, kas ir redze, pēc tam, teiksim, tur ir dzirde, pēc tam, teiksim, oža, un mums vienkārši tāpēc, ka mēs neizšķiram šos momentus, mums šķiet, ka tas notiek vienlaicīgi. Un ir kaut cits, teiksim, teorijas, kas saka, nē, kad īstenībā, ka šie prāti nav savstarpēji, teiksim, izslēdzoši un ka viņi darbojās paralēli, kas ir izslēdzoši tas, ka mums vienā laikā nevar būt, teiksim, divas redzes apziņas, ja? Ja mums ir, teiksim, šī redzes apziņa, tad, teiksim, tad ir viena, un, teiksim, mums nevar būt divas dzirdes apziņas un tā tālāk. Ka, respektīvi, mums ir vienā brīdī, vienā kanālā, līdz ar to, teiksim, ir tikai viens uztvers, teiksim, šis moments. Un līdz ar to arī, un katram no tiem atkal atbilstoši nāk šie pavadošie mentālie faktori. Neviena no šīm apziņām nav plika. Un arī paši šie maņu primārie prāti, atkal, tie nav ne negatīvi, ne pozitīvi, jo pats par sevi fakts, ka mēs kaut ko redzam, tas ka mums apziņā ir teiksim, ka mums ir redzēšanas pieredze, ka mums ir dzirdēšanas pieredze, ka mums ir ošanas pieredze, mums ir garšas pieredze, nu, tas pats par sevi nav ne negatīvs, ne pozitīvs, jo tas mums nekādā veidā nenosaka to, ka mums būs tālāk vēlāk kādas, teiksim, pozitīvas vai negatīvas pieredzes. Tā kā līdz ar to varētu teikt, ka mentālie, ka šie primārie prāti, maņu primārie prāti, viņi ir neitrāli. Un savukārt šī mentālais primārais prāts ir tad līdz ar to ir šī ir uztvere, kur rodas atkarībā no tā saucamā mentālā orgāna, kā jau mēs to noskaidrojam, tas ir vienkārši iepriekšējais apziņas moments, ja, jo tiek teiks, ka prāts, nu, viņš nevar rasties ne no kā, Bet viņam ir jārados no kaut kā, kas ir līdzīgs pēc savas būtības. Un tagad mēs kā zinām, ka prātam ir šīs divas definējošās īpašības, tātad ir šī skaidrība un uztvere. Un līdz ar to, teiksim, prāts var tikai rasties no kaut kā, kas ir skaidrība un uztvere. Un līdz ar to tas ir cits prāta moments. Un līdz ar to arī, teiksim, tas ir vienkārši ir turpinājums, kas ir, ka var teikt, šis prāts uz priekšu. Un pie tam tās apziņas var, teiksim, mainīties. Mums varbūt iepriekšējais moments ir, teiksim, redzes moments, bet viņš ir tā, viņam vienalga šī skaidrības un uztveres daba. Un pēc tam mēs tā var sekot, teiksim, konceptuālās kaut kādas domāšanas moments, kas arī ir skaidrība un uztvere. Un tur nav nekādas, teiksim, pretrunas. Viņa tā prāta daba ir tāda pati, lai arī, teiksim, tas uztveršanas veids ir atšķirīgs, lai arī, teiksim, tie objekti ir atšķirīgi. Un tas patiesībā ir tas sarežģītākais un svarīgākais no primāriem prātiem, jo to pavada un ļoti tieši ietekmē šie pozitīvie un negatīvie mentālie faktori. Un līdz ar to atšķirībā no šīm maņu prātiem, kur mums paši pa sevi viņi nav ne pozitīvi, ne negatīvi, viņi ir neitrāli, šeit mums ir nāks jau runāt pateiksim, par pozitīviem un negatīviem mentāliem prātiem. Līdz ar to mēs varam teikt, ka tas, kas mums rada problēmas ilgtermiņā, kas rada mums, teiksim, šīs neapmierinošās situācijas, nav mūsu redze, dzirde, oža un tā tālāk un atbilstoši, teiksim, šīs apziņas. Bet tas ir mūsu mentālais prāts. Tas, ko arī mēs tipiski parasti arī saucam par prātu. Ja, teiksim, vairāk it kā rietumnieciskākā izpratnē intelekts, bet parasti, teiksim, nav varbūt īsti veiksmīgs šis dalījums, jo intelekts, tad automātiski mēs viņu tā kā pretnostatām, sirdī, jūtām un emocijām un tā tālāk. Un līdz ar to mums kaut kā, mēs jau iekapsulējam un izveidojam kaut kādu mākslīgu dalījumu, kura patiesībā nav šajā budisma sistēmā. Un viņi skatās uz šo mentālo lauku, mentālo panorāmu, tādā līdzīgā veidā liekot visus, teiksim, šos faktors kopā, tāpēc, ka viņiem arī šī daba patiesībā ir līdzīga. Un kā mēs redzēsim vēlāk, kad, teiksim, var to raksturot ar šiem mentālajiem faktoriem, var pilnīgi kā šķietam ļoti atšķirīgas lietas. Lūk, un tad, ja šie maņu primārie prāti ir tikai nepastarpinātās uztveres apziņas, tātad tikai šīs maņu uztveres prātiņas strādā bez ekskluzīvi, nekad nav šo mentālo attēlu, tad savukārt nu, šie mentālie primārie prāti, šajā kanālā tad mums ir sastopams uztveres veids gan nepastarpinātais tiešais, gan arī caur šo mentālo attēlu. Ja? Tātad varbūt arī konceptuālās apziņas, gan varbūt arī nepastarpinātās apziņas. Nu, tad tālāk jau, teiksim, runājot par šiem pašiem mentālajiem faktoriem, kas ir tā svarīgākā lieta, kas ir tā maināmā lieta patiesībā, ar ko tad mēs gribētu pēc tam vēlāk strādāt, tas ir tad, nu, definēti tie kā uztver, ka uztur objekti noteikti īpašība vai iekrāso uztveri noteiktā veidā. Būtībā tas ir, teiksim, tie varētu teikt šie prāta aspekti, kas palīdz nodrošināt, teiksim, šo informācijas, var teikt, apstrāde, strādājot ar šo objektu lauku, un katram no šiem faktoriem, mentālajiem faktoriem, atkal ir savu funkciju. Un līdzīgi, teiksim, tā kā ar primāriem prātiem, ka nevar būt, teiksim, divas redzes apziņas, tā arī, teiksim, jebkura no šiem pavadošo, jo šo prātu, var teikt, veidojošo mentālo faktoru lokā, teiksim, atkal nav atkārtošanās. Ja, teiksim, tur nebūs, ja ir, pieņemsim, nezinu, dusmu faktors mentālais, tad tu nebūs divi dusmu faktori, ir viens vienkārši, kas iekrāso visu šo prātu, kas nodrošina atbilstošu šo funkciju. Tātad atkal atbilstoša funkcija būs tikai viens faktors un nebūs atkal arī pretējas dabas faktori. Ja, teiksim, mums nevar būt vienā uztveres momentā dusmas un teiksim, mīlestība. Tas nav iespējams. Viņi var ļoti ātri varbūt mainīties, teiksim, viens aiz otra, bet savstarpēji izslēdzoši mentālie faktori neparādās uztverē. Un kas varbūt ir interesanti, kad liekas, nu, to, bet to mentālo faktoru, to emociju un dažādu īpašību, taču neskaitāms daudzums, un tā tas patiesībā arī ir, bet dažādas, teiksim, šīs abi dārmsība speciālo, nu, teiksim, zināšanu kopu, teiksim, šajā teorijā, ir dažādas, teiksim, šie skaits, teiksim, 46, 51, 52, atkarībā, kādu sistēmu mēs aplūkojam, teiksim, un mēs aplūkosim to sistēmu, kas tiek vairāk akceptēta šajā Madhyamika vidusceļu filozofijā, kur izmanto šo 51 mentālo faktoru, bet, teiksim, ir Teravādas skolas, kur izmanto 52, un atkal ir, teiksim, vēl viena, teiksim, saucamā Hinejāns skola, teiksim, kur ir 46 mentālie faktori. Pie tam, kas jāatzīmē, ka dažādi autori viņus dažādā veidā klasificē, dažādā veidā arī definē, tāpēc nevajadzētu mums pieķerties, ka tas ir kaut kas galējs, ka tas ir, nu, tāda skrupuloza, nu, teiksim, zinātni, jo, protams, arī, teiksim, tas vienmēr ir subjektīvs, un, teiksim, tas arī drusku pat skatījums, kā mēs ko nodefinējam, ir atkarīgs no tā mērķa. Un kāpēc atkal ir izdalīti tikai 46, 51 vai 52 faktori, tas pamatā viss izriet atkal no šīm meditācijas vajadzībām, ja, teiksim, atkal no mūsu prāta transformācijas vajadzībām, jo, kā mēs redzēsim vēlāk, daži no šiem faktoriem liekas, nu, salīdzinoši nebūtiski varbūt, bet savukārt citi, varbūt mūsu prāta daudz būtiskāki faktori, kā, piemēram, nezinu, pacietība, mīlestība un tā tālāk, tie pat vispār netiek minēti. Bet savukārt, ja tiek minēta diezgan tādā netiešā veidā saistībā kādu citu mentālo faktoru, jo tas jautājums ir vairāk par to, kā mēs izmantojam un priekš, kam mēs vispār šo klasifikāciju veicam. Tas ir tas, lai mēs fokusētos uz tiem būtiskākajiem faktoriem tieši no meditācijas kaut vai viedokļa, cenšoties izmainīt savu prātu, cenšoties viņu uzlabot. Un... Nu, tad pirmais ir, teiksim, kas ir, jebkuru uztveres momentu pavada šie pieci pastāvīgi klātesošie mentālie faktori, kas parādās jebkurā gadījumā. Vai tā būtu konceptuāla, nekonceptuāla uztvere, un te, teiksim, sekojoši, kas ir sajūta, izšķiršana, nolūks, kontakts, uzmanība. Ja? Un kā jūs teicu, ka tie paši par sevi tie ir prāti, tā ir zināšana, tā ir pieredzes momenti, kuri ir skaidrība un kuri ir uztver vienlaicīgi. Nu, līdz ar to vienkārši paskatīties, kas tad tas ir. Vienkārši, lai mēs nesaputrotos terminoloģijā un saprast, teiksim, sajūta, ja teiksim, tas angliski feeling. Feeling, man jāsaka, arī latviešu šodā jau iegūst pavisam tādu ļoti, teiksim, daudzveidīgi, teiksim, lietojumi, man nav tāds feelings, vai vēl kaut kas tas ir, tas vispār, kaut kā tā nozīme ir ļoti staikām tāda, manuprāt, kas noklāja ļoti plašu, teiksim, teritoriju, bet patiesībā tas, kas budismā tiek saprasts ar sajūtu, šajā gadījumā ļoti strikti definējums, kas ir vienkārši tā ir sāpju, baudas vai neitrālies pieredze. Un tas ir... Mums jāsaka, ka tas šis bauda sāps, teiksim, tas nav sajūtas objekts. Jo objekts ir kaut kas cits, teiksim, ko mēs novēram. Es nezinu, piemēram, tas ir skats vai tā ir skaņa, vēl kaut kas tāds. Bet tās pašas ir sajūta. Respektīvi, tas ir, teiksim, tajā brīdī, kad mēs kaut ko redzam, kaut ko dzirdam, tas mums momentāli nāk kopā, jau var teikt, iepakots ar to, ka teiksim, mums ir kaut kāda patikas vai nepatikas izjūta. Un tas ir, teiksim, ir plašs spektrs, kurš ir, teiksim, no pavisam tādam fiziskām, teiksim, ciešanām, kaut kāds arī fizisks uztveres gadījumā, līdz arī, teiksim, nu, garīgai ciešanām vai, teiksim, laimes sajūtas, un arī pašiem, teiksim, tur ir pavistās, tas ir nepārtraukts spektrs, kur ir daudz dažādi līmeņi un gradācijas, un, teiksim, tas, cik intensīvi mēs izjūtam šīs sāpes vai šo atbilstošu baudas pieredzi, ja, teiksim, angliski suffering or happiness, teiksim, tas, un pie tam jāsaka, ka tas nav sāpes, tas, teiksim, tā varbūt vienkārši neapmierinoša kaut kāda pieredze, teiksim, tam nav jābūt obligāti, teiksim, kaut kādām fiziskām sāpēm, tas varbūt vienkārši mums varbūt neizskatījumi nepatika, tas varbūt, ja kas mums liek, teiksim, šajā gadījumā it kā šo objektu atgrūst, un savukārt, teiksim, tas it kā šis baudas, jeb šo laimes šī sajūta, tā ir atkal tas, kas mums padara šo objektu uzreiz, teiksim, mums viņi gribās, teiksim, tā kā pievilkt. Un līdz ar to mēs varam teikt, ka šī bauden sāpes ir, teiksim, šajā apziņas dabā šī izjūta, vai ne? Un ka viņa rodas, teiksim, nonākot, viņa praktiski automātiski rodas nonākot kontaktā tā dažādajiem prāta objektiem. Līdz ar to tas ir, un kas ir ļoti būtisks, ir tas, kad šī sajūta ir, tā ir, var teikt, pieredzes īpašība, kas ir kurā uztveres momentā viņa parādās, un viņa, teiksim, ir iebūvēta jebkurā, vai tā ir konceptuāla vai nekonceptuāla uztvere mums jebkur, vai mēs kaut ko iedomājamies par kaut kādu objektu, vai mēs atceramies kaut ko, tas nāk vienmēr, var teikt, iepakots, sasaiņots kopā jau ar šo, teiksim, zinām patiks, nepatiks līmeni, kas vai apmierinātības, neapmierinātības līmeni, ko šis objekts mums liekas, mums viņš izraisa. Un kas ir ļoti būtiski tas, ka tas ir tas veids, kā mēs izjūtam savu karmu. Tas ir tas veids, kā mēs baudam karmas augļus. Un tas ir līdz ar to, teiksim, nevis šis pats objekts ir tas, bet tas ir no mūsu paša puses uztverēja nāk iekšā iebūvēta šī, teiksim, mūsu reakcija uz šo uztveres objektu. Un kas, protams, ir nākošais, ir tas, kad var teikt, šī specifiskā funkcija, teiksim, ir paturpinājums tam, ir tas, ka, protams, mums šī reakcija turpinās. Tas nav vienīgais veids, kā mēs izreaģējam. Un, teiksim, līdz ar to arī atbilstoši, ja tā ir kaut kāda mums patīkama lieta, tad mums nākošais, kas ir, teiksim, solis, ir, teiksim, mēs, nu, nezinu, es ieraugu, teiksim, šokolādes gabalu, man viņš liekas, viņš asociējās mana kaut kādu patīkamām izjūtām, un man uzreiz to vajag. Teiksim, tas ir, teiksim, nākošais ir pieķiršanās, un, protams, atkal tas var aiziet atkal tālāk ģenerēt nākošo darbību, kad es jau kaut kādas veicu darbības, lai iegūtu šo gabalu, teiksim, lai atņemtu kādam citam, piemēram, vai kaut kādā citā veidā, bet tas, tātad, pirmais ir, teiksim, šis uztveres moments, uz to mēs reaģējam, teiksim, jau kaut kādā emocionālā veidā, un tas tālāk jau novad līdz kaut kādai darbībai. Un līdz ar to arī, Tās reakcijas, protams, atkal tālāk nodrošina to, ka mēs paši sev ģenerējam atkal tālākus šos atkal sāpju vai baudas momentus, kas vēlāk parādīsies, tāpēc, ka mēs esam radījuši arī atbilstoši nospiedumu. Teiksim, šī nospieduma, teiksim, nobriešana atkal ir šis moments, ar kādu mēs uztveram kaut ko. Un tas arī izskaidro to, kāpēc mums ir, teiksim, ir kaut kādas lietas, ko mēs ieraugam, mums tur nav dziļi jāfilozofē, mums vienkārši patīk, nepatīk. Teiksim, tas attiecas uz krāsām, tas attiecas uz garšām, viņš nāk uzreiz automātiski. Var prasīt, no kurienes tas nāk un kāpēc dažādiem cilvēkiem tas ir dažāds, ja, jo mēs zinām kaut uz ēdieniem, nu ir cilvēki, kuriem garšo asēdieni, piemēram. Cits to ied, viņam ir acis uz kātiņiem, viņš pilnīgi uzreiz prasa tonu ūdens un tā tālāk, vienkārši tas un it kā liekas no divi cilvēki. Ēdiens ir precīzi tas pats, kāpēc reakcijas ir dažādas. Un tad atkal teik, protams, ka tie ir atkal šie karmiskie nospiedumi, kas, teiksim, atkal nodrošina to, ka mēs izbaudām šo objektu ar šādu, teiksim, salikumu. Un tas arī kaut tas pats ir, ja mēs vienu un to pašu objektu arī viens un tas pats cilvēks. Vienā reizē, piemēram, viņam tas garšo, kas ir precīzi tāds pats, citā reizē viņam kaut kādu apstākļu dēļ, kā tas negaršo. Atkal kāpēc? Ja tas būtu, teiksim, atkal šī patikšana, nepatikšana nākt no objekta, katru reizi vajadzētu būt tādai pašai reakcijai. Bet reakcija mainās. Tātad tas nav objektā. Tātad atkal secinājums ir tas, ka tas nāk no mūsu prāta. Un īstenībā tā ir tā, varbūt atkal tas ir drusku tas moments, ko mums tā tīri intuitīvi, man liekas, drusku kādreiz pagrūti laust ir tajā brīdī, jo liekas, ka tā īpašība ir tajā objektā iekšā. Ka objekts savu, teiksim, šo īpašību nodrošina to, ka man viņš nepatīk. Ka, teiksim, ka man viņš negaršo vai garšo vai šī skaņa ir riebīga vai ne un tā tālāk. Tas tipiskākais ir tas teiciens, vai ne, kad mūzika vieno visus izņemot kaimiņus, vai ne, tas ir, tam gluži nevar nepiekrist, vai ne, jo tiešām tas atkal tieši tas jautājums, ka tiem kaimiņiem tas dažās tās gaumas ir, nu, teiksim, ir reakcijas dzirdot šo mūziku, ir, protams, arī tur skaļumu un arī laiku, kurā tā mūzika tiek dzirdēta un tā tālāk, vai ne, tas ir, teiksim, tāds variants atbilstoši par to. Uz ko jāskatās ir. Un faktiski tas tā būtiskākā lieta, kas ir sajūtām, kāpēc sajūtas ir svarīgs? Tas ir svarīgs tāpēc, ka tas ir tas sākums, kur mums rodās, teiksim, šīs, aiz kā mums aizķiroties, mums rodās šīs reakcijas. Un līdz ar to arī, teiksim, kas tālāk ģenerē visas darbības, caur kurām mēs paliekam šajā samsāriskajā eksistences karuselī, un tas notiek automātiski. Un tas sliktākais šajā momentā ir tas, kad līdz ar to tik ilgi, kamēr mēs nespējam šīs reakcijas kontrolēt, tik ilgi mēs esam šo reakciju varā. Un līdz ar to mūsu, teiksim, tāda ierastā kā sajūta, bet es esmu brīvs cilvēks, vai ne? Patiesībā nav. Mēs neesam brīvi, jo mēs esam ierobežoti tajā rāmī, ko mēs pat neapzināmies. Mēs nejūtam šo rāmi. Un līdz ar to, kamēr mēs nespējam šīs reakcijas kontrolēt, tikmēr mēs neesam situācijas noteicēji. Bet šīs, teiksim, šie automātiskie mehānismi tie, kas nosaka būtībā to, kas mums tālāk notiks. Un tas ir diezgan tā, ja mēs vēlamies tā figurāli runājot, paņemt savu likteni savās rokās, tad mums ir nepieciešams kontrolēt šos mehānismus. Un tas ir patiesībā ir speciāls tāpēc arī meditācijas, kas ir vērsts uz to, ka pirmais ir apzināties. apzināties, kas notiek, kāds ir šis uztveres moments. Un, teiksim, un tas pirmais, teiksim, apzināšanās moments ir tas, ka šīs meditācijas ir vērsts uz to, ka ir tur dažādi, teiksim, viņas sauc par angliski four close placements of mindfulness, latviski tas būtu četri apzinātības izvietošanas veidi, tas nebūtu pareizi fokusēšanas veidi. Mēs futībā, mēs fokusējam apzinātību, kas ir, teiksim, tāda, kā Aleks Bezins saka parasti, kā mentālā līme. Mēs fokusējam savu uzmanību neatlaidīgi uz to, kas notiek mūsu prātā. Un, respektīvi, pieņemsim, mums ir kaut kāda pieredze, ja, teiksim, nu, mēs kaut ko redzam. Un tad mēs vienkārši, nu, mums, pieņemsim, tas patīk vai nepatīk. Nu, mēs sākam, nu, bet kāpēc man tas patīk un kāpēc man tas nepatīk? Un mēs vienkārši cenšamies uzķert to arī to momentu arī, kā mainoties, teiksim, šai mūsu pieredzei, jo mums nemitīgi tā pieredze mainās, kā mainās arī šīs mūsu sajūtas. Un mēs cenšamies visu laiku, teiksim, tās saprast tās mūsu sajūtas, uzķert it kā šo momentu. Un pirmais ir, līdz ar to, ja mēs esam uzķēruši šīs, teiksim, mēs zinām, kad šī sajūta parādās, mums pēc tam vēlāk ir vieglāk jau reaģēt, ka mēs uzreiz nav tā, ka mums aiziet viss, teiksim, šis vilciens, teiksim, pa priekšu iet lokomotīvu, kas ir sajūta faktiski, un aiz tās uzreiz vēlkās līdzi viss, teiksim, atbilstoši, nezinu, kaut kādas reakcijas, pozitīvas vai negatīvas. Un līdz ar to tas ir tas veids, kā ja mēs pirmais jau pamanām, ka lūk jau parādījusies lokomotīva, tad loģiski tur tas arī visi pārējie vagoniņi ripos. Un līdz ar to, ja mēs pamanām lokomotīvu, tad ir skaidrs, ka mums ir vieglāk saprast, kas ir pirmkārt sagaidāms, un otrs arī, teiksim, ka mēs jau varam sākt pārkabināt vagoniņus, un nevis, teiksim, tas, kas parasti nāca kā pirmais vagons, mēs tagad to varam iekabināt citu vagonu vietā. Un tas ir tas jautājums, kad mēs jau varam sākt sevi, teiksim, kontrolēt tās reakcijas, kas it kā liekas mums ir automātiskas. Viņas ir automātiskas, jā, tāpēc, ka mēs esam, patiesībā mēs esam viņas izkopuši. Tie ir mūsu ieradumi, tad mēs esam atkal un atkal atkārtojot, esam veikuši, bet ja mēs vienreiz, teiksim, reaģējam pretēji tam, kas it kā, ko mēs automātiski gribētu. Nākošo reizi mēs reaģējam pretēji tam, mēs veidojam jaunu ieradumu pakāpeniski. Pakāpeniski, un tas ir atkal visur, tāpēc ir tas jautājums ir par to, ka šī garīgās izmaiņas, garīgajā frontā viņas notiek ļoti lēni. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir pirmkārt jau tas, ka diemžēl atšķībā no kaut kādā fiziskajiem vingrinājumiem, kur mēs te varbūt arī pietiek, nu, teiksim, nezinu, 15 minūtes dienā, mēs veltam uzmanību, bija pusstunda dienā, bija stunda varbūt, kā kurš, vai ne, mēs padarbojamies un no to it kā pietiek, bet ja mēs padomājam, ka ja dienā mēs, pieņemsim, veltam 15 minūtes, bet pēc tam pārējās 23 stundas un 45 minūtes mēs atkal mierīgā galā ripināmies tā, kā mēs esam to ieraduši darīt. Nu, tad ir atbilstoši rezultāti. Teiksim, rezultāti ir tādi, ka viņi nav šausmīgi spoži, viņi nav šausmīgi ātri. Un tas tur atkal nepieciešami ir pacietība, faktiski, lai tomēr saprastu pirmkārt, kāpēc nav uzreiz momentāli ļoti spilgti rezultāti. Es izlasīju vienu grāmatiņu, kāpēc es neesmu izmainījies pēkšņi. Ne? Nu, liekas, kā es tās visas gudrās lietas tagad jau zinu, vai ne? Bet jautājums ir, viena lieta ir par zināšanu, otra lieta ir par izmantošanu. Un tāpēc ir atkal tas tibetiešiem labais teiciens, ka kad parasti jau zupas karot nezin zupas garšu, vai ne? Neskatoties to, ka viņi mirkstajā zupā un nezin cik ilgi. Tā, un tā, tas ir tas līdzīgs jautājums arī pat mums. Daudzos gadījumos mums varbūt ir daudz informācijas, mēs daudz visu kā zinām, mēs mākam gudrs piedzirdēt par to, bet kad nonāk līdz tam pielietojumam, un tur ir tā visa sals patiesībā, tad nu, tur ir tā problēma, kas tad var parādīties, un kad tad vairs mēs neesam vairs nemaz tik labi, lai arī mums pašiem varbūt liekas, ka viss ir kārtībā, un kad mēs kaut ko ļoti, ļoti garīgu darām, vai ļoti tur tādu sevi pilnveidojoši darām, bet tas jautājums atkal vienmēr ir par rezultātu, un tas budisma pragmatisms, ja. Vienalga, lai ko mēs darītu, ja tas nenes rezultāti, ja tas nenes transformāciju, ja tas nepavirza kaut kādā veidā mūsu neizmaina šo mūsu prātu panorāmu, tad tam nav rezultāti. Vienalga, ko mēs darām. Mēs varam, es nezinu, sēdēt kā dienām, nedēļām un mēnešiem, meditācijām vai tālāk, ja tas nedod rezultātu, un tā var gadīties arī kādreiz. Nu, tad tas nestrādā, tas vienkārši. Neskatās uz to, ka mēs esam tur ļoti cītīgi sēdējuši. Un ļoti, ja mēs esam kaut ko ļoti cītīgi lasījuši, ja mēs esam tur mantras skaitījuši, tā tālāk. Tam visam arī var nebūt rezultāti, jo tur atkal ir citi mentālie faktori, kuri ir ļoti svarīgi, kas to nodrošina. Lūk, izšķiršana. Kas ir nākošais mentālais faktors, kas ir piemīt katrā uztveres momentā, un šis izšķiršanas moments ir, ka viņš vienkārši, var teikt, izdala no kopējā, teiksim, kaut kāda redzes lauka. Piemēram, jums ir redzes lauks, tur ir miljārdi un miljoni, teiksim, šo pikseļu krāsaini, kas vienkārši izdala kaut kādu daļu no tiem un, teiksim, kā objektu. Un te atkal lielie varbūt iekšējie nu, sistēmu diskusijas par to, ka, kas, kas reāli tiek izšķirts, kas reāli tiek redzēts un kas reāli tiek uztverts. Proti tā diskusija par to, ka ir sistēmas, kas saka, ka visa sensorā informācija, kas ienāk iekšā, viņa tiek apstrādā, viņu apstrādā konceptuālā domāšana, un tā ir tā, kas izveido, var teikt, objektus, kas izveido, teiksim, šos, kas varētu teikt, no šīs informācijas uztais to, ko mēs it kā uztveram kā atsevišķs objekts. Ja? Respektīvi, tas būtu tā, tā ideja tāda, ka mums ir, teiksim, redze, kur ienāk, teiksim, šī informācija, kas ir šie, šie var teikt, ir miljārdi krāsainu pikseļu, un tad ir faktiski šis konceptuālā domāšana, kur salasa viņus kopā un izveido, teiksim, no šiem dažādiem krāsainajām, teiksim, šīm formām objektus, teiksim, galds, puķi, tas, tas, tas, tas, vēl kaut kas. Savukārt, prasangika sistēma, kas it kā tiek daudzās tibetiešajos skolās tiek uzskatīt par augstāko to, to redzējumu, tiesāk nē, ka redzes un arī, teiksim, dzirdes un, teiksim, cits šīs sensorās apziņas, ka viņas nav tik stulbas, ka viņas nav tikai vienkārši datu piegādātāji, ka viņas jau būtībā piegādā, jau var teikt, nu, gatavs, var teikt, objekts, ja, ka, ka būtībā mēs redzam konvencionālus, var teikt, objektus, glāzes, galdus un tā tālāk, ka mēs jau uztveram objektus, nevis vienkārši tikai krāsainus, teiksim, pikseļus, kuri pēc tam tiek salasīti kopā. Nu, tās ir tās, tās nu, atšķirības par to, ka, kā interpretēt šo, šo izšķiršanu. Un līdz ar to arī, teiksim, ir svarīgi, tas, ir, tas arī šis izšķiršanas moments, viņš strādā gan, teiksim, sensorajā apziņā, gan arī konceptuālajā apziņā, jo vienmēr jebkurā brīdī, kad mēs esam uz kaut ko fokusējušies, vienmēr kaut kas ir no kopējā lauka, teiksim, redzes, dzirdes, ožas lauka, mums izvilkts ārā kaut kas viens, ar ko mēs strādājam šajā brīdī. Teiksim, tāpat arī, ka mēs it kā mēs skatāmies, pati mēs it kā liekas, ka mēs redzam it kā visu, bet patiesībā mēs katru brīdi mēs esam fokusējušies uz kaut ko citu. Un katrs, katru brīdi mums ir, teiksim, cits šis, teiksim, uzmanības objekts, uz kuru mēs tad fokusējamies, uz kuru tad atkal viņš tiek uztverts atbilstoši ar, ar viņu pavadošiem šiem mentālajiem faktoriem. Un līdz ar to, teiksim, tas, tas objekts arī, viņš katram, it kā var teikt, ir savs šis uztvers moments, uztvers gadījums. Nē, bet valoda vēl, vēl jancīgāks veids ir īstenībā, kad būtībā, kas, kas ir valoda, ja? Būtībā ir skaņas, un ko mēs dzirdam, mēs katru brīdi mēs dzirdam tikai vienu patskani vai līdzskani, pareizi. Un tajā brīdī, kad mēs dzirdam nākošo līdzskani, iepriekšējais ir pazudis, un, un, un nākošais vēl nav parādījies. Kā mēs visu salasam kopā? Īstenībā tas ir diezgan, ja tā padomā, tas ir ievērības cienīgs fakts, jo katru mēs brīdi mēs dzirdam kaut ko vienu, bet mēs to salasam koherentos vārdos, teikumos, un mēs izlobam jēgu no tārā. Tas ir, priekš manis tas ir vesels brīnums. Tas tiešām tā ir. Jo vienkārši kaut kas skan. Un pie tam, kas ir interesanti, pie tam, ja, pie tam vārdu galds. Vai tu to pasaka vīrietis, sievieta, bērns vai vēl kaut kas tāds? Vai viņš pasaka galds vai, vai, vai lēnāk, ātrāk vai vēl kaut kādu izloksni tā tālāk, mēs vienalga sabiedam, tas ir galds. Runa par, par, par šito, te, teiksim, objektu šajā gadījumā. Ja? Arī fantastiski, jo īstenībā, kas, kas, kas vieno šīs skaņas? Skaņas ir atšķirīgi, toņi ir atšķirīgi, frekvence ir atšķirīga. Viss ir atšķirīgs. Kāpēc mēs dabūjam atkal to pašu rezultātu ārā? Tieši tāpēc, ka tur, teiksim, tas ir konceptuālās uztveres brīnums, ka, teiksim, kas, kas ir un arī kopējās, teiksim, vienošanās brīnums. Un daudzas gadījumas tiešām tas ir par tām valodām, tas ir interesanti, jo kādreiz, kad, kad vārās valoda kaut kādu fonā, kamēr mēs neesam uztveruši, daudzos gadījumos valoda, ko mēs nepārzinām, mēs vispār nezinām, kur ir teikums beidzās, kur, kur ir kaut kādi, kur ir vārdi un kur nav vārdi vispār. Teiksim, tibetiešu valoda ir diezgan interesanta konstrukcija. Tur ir tāds divi, trīs burtu, četri burtu, teiksim, kombinācijas. Tran, un viņas kaut kādā veidā tev jāsagrupē, teiksim. Ir cilvēks labāk zina to, protams, nekā es, bet kā, kā tur to visu salikt kopā un, un kā, teiksim, kā, kā veidojas vārds, kurā brīdī tas ir viens vārds, kurā brīdī šīs, teiksim, septiņi burti savukārt jau atkal un arī tas pats ir rakstībā un tā tālāk. Un nav nekāda tur, teiksim, pieturzīmes, ka tur atšķir teikumus un tā tālāk. Viss. Bet visi to zina, teiksim, cilvēki it kā kaut kā zina. Un arī, teiksim, pat tās niecīgās atšķirības, ja, teiksim, B, B vai C kaut kāds, ka mums liekas, ka tas ir pilnīgi cits burts taču. Bet jūs paskaties, nu, ķeburs tāds, ķeburs šitāds, vai ne? Teiksim, tas atkal, tu paskatās uz kaut kādiem citiem rakstības veidiem. Kā viņi var atcerēties, kur tas līkums ir izlocīts, un ka, ā, nē, šitas bija šito pusi jālok, un tas kaut kaut šitā bija, un tad tikai tas ir kaut kā, liekas, pilnīgi nereāli. Bet mēs ļoti ātri, mēs esam izstrādājuši, tur ir tie automātiskie mehānismi, kas labi strādā. Mēs ieraugot vienkārši konkrēti, teiksim, šo attēlību apveidu, mums uzreiz viņš ir sasiec kopā ar kaut kādu konceptu, mēs viņu zinām, ka šāds apveids tiek, un teiksim, šis tiek likts parasti tādā kombinācijā, un tas tik zibenīgi notiek, viss čik, viss salasīts, un mēs esam uztveruši, teiksim, kaut kādu valodu vai domu, kas patiesībā ir tiešām apbrīns cienīgs, un tas ir ļoti ātrs process, un, protams, tas ļoti atvieglo atkal komunikāciju, jo bez valodas, teiksim, un bez šīs konceptuālās domāšanas tas būtu neiespējami. Bet kā tas strādā patiesībā, tas ir abrīns cienīgs. Lūk, un tās ir tās lietas arī, ko ir, nu, nevienmēr var tik viegli. Ir arī, teiksim, tās, pat, nu, kā ķīniešu, piemēram, valoda arī ir, patīk arī kādreiz runāt. Nu, kā tas ir vienkārši, nu, tur tās, tā, nu, teiksim, ķīniešu valodā, labrīt, cau ang, teiksim, bet tur ir atkal, ang, teiksim, klasē, teiksim, atšķirās. Un saka, tas ir vienkārši, tur, teiksim, tas ir tas trešais, ne? Es skatos, no, whatever you say, apmēram tādā veidā, jo nu, nav tās izjūtas, teiksim, tāpēc nav pierasts manipulēt ar to, ka jēga atšķirās mainoties, teiksim, šīm skaņas augstumam. Kā, un tur nevas, mēs šajā ziņā pat tu necenties to uztvert, tu it kā mēs latvijas runāt to nefiltrē, fūtībā, to, jo neuztver tās atšķirības, nezinu, ka tev jāskatās uz šo skaņas augstumu, nevis, teiksim, vienkārši uz šo pašu skaņu. Varētu teikt, skaņas apveidu, brutāli runājot. Tā kā tās ir atšķirības, kas ir interesants. Bet nu, izšķiršana katrā ziņā strādā, izšķiršana nav tas, kas varbūt, ka viņa atpazīst. Ja? Teiksim, dažkārt viņa arī sauc par recognition, bet recognition tas būtu jau angliski, tas būtu vairāk jau atpazīšana, ka tas ir objekts, ko mēs esam iepriekš zinājuši, mēs viņu atkal, var teikt, tā kā atsaucam. Šajā gadījumā tas nav, tas ir vienkārši, tas atšķir viena no otra, pat nezinot tā vārda, nezinot nekādas citas specifiskas īpašības, tas ir kaut kas izdala kaut kādu objektu no kopējā, teiksim, lielā laukuma, ar kuru tad strādāt, uz kuru, teiksim, tas fokus tiek virzīts. Un tas strādā gan teiksim, šajā tiešajā uztverē, gan arī abstraktā domāšanā, iztēlē un tā tālāk. Lūk, nolūks, tas ir, teiksim, ļoti svarīgs mentālais faktors, kurš faktiski virza šo prātu un to pavadošo mentālo faktoru svītu uz šo objektu. Un te jāsaka arī tas, ka šis nolūks, viņš var būt apzināts, viņš var būt arī neapzināts. Bet tas svarīgākais, tas motivējošais elements, kas liek prātam iesaistīties, kas liek uztvert šo kaut kādu konkrētu objektu. Un līdz ar to arī, teiksim, tas var teikt, ka tas, viņš gan izvēl tā kā magnēts pievelk dzelzi, tā šis nolūks tā kā, var teikt, aizvelk uz kaut kādiem, var teikt, nu atkal labvēlīgiem, nelabvēlīgiem objektiem, kaut gan īstenībā ir nepareizi, teiksim, kabināt klāt šo labvēlīgu, nelabvēlīgu attiecību uz objektiem, jo tas ir, teiksim, atkarīgs ir, paši objekti ir viņi neitrāli. Bet būtībā atkal tas ir, ko mēs ar viņiem izdaram, tas veids, kā mēs viņus uzturam, kā pēc tam mēs uz viņiem reaģējam, tas ir labvēlīgs un nelabvēlīgs, bet, protams, nosacīt mēs arī varam iedalīt atkal labvēlīgos, nelabvēlīgos objektos, izējot no šāda, teiksim, dalījuma, jo, nu, piemēram, es nezinu, ja mums ir kaut kāda liela interese par ieročiem un, teiksim, citu cilvēku nozūmēšanu, tad tas varbūt nebūs īsti labvēlīgo gala rezultātā mēs ģenerēsim nepatīkamas pieredzes paši sev. Kaut arī ieročiem pašiem par sevi, nu, viņi nav ne labvēlīgi, ne nelabvēlīgi. Nu, tie vienkārši, tie arī ir instrumenti, vai ne, instrumenti konkrētas funkcijas veikšanai, bet tik ilgi, kamēr nav prāta, kas ir interesēts šo funkciju veikt, tik ilgi arī faktiski šim instrumentam pat nav nozīmes. Lūk, bet kas ir svarīgi ar šo nolūku? Nolūks ir tieši šī, tā ir mentāla aktivitāte, tā ir pati karma, ja? Kas ir, teiksim, tas ir, un tas ir tas moments, ko mēs it kā mēs neapzināmies, jo, teiksim, parasti, teiksim, arī cilvēki domā par šo karmas nobriešanu, nu jā, tāpēc, nezinu, man uzkrita ķieģils uz galvas, vai ne? Ķieģils uzkrita uz galvas, bet, teiksim, tas, kāpēc es tur nonācu? Tāpēc, ka man varbūt bija, teiksim, man bija šis nolūks, kas radās, teiksim, es nezinu, es gribēju iet uz veikalu tieši tajā laikā, tieši tajā vietā. Un tāpēc es nonācu zem šī krītošā ķieģeļa, un es dabūju pa galvu, bet līdz ar to šī karmas nobriešana, faktiski tas šis nolūks, ka man radās šī ģeniālā ideja doties uz veikalu tieši šī laikā, tieši šī vietā. Un, teiksim, protams, tas, ka ja man nav kaut kādas gaišredzības, es nezinu, ko šāds, teiksim, nolūks, teiksim, kādā veidā, teiksim, uz viņu reaģēt, viņu īstenot vai neīstenot. Tas vienkārši tāds, teiksim, vēlme kaut ko tā kā darīt, bet ja es nezinu, teiksim, kāda būs šie rezultāti, tad es atbilstoši nevaru ļoti precīzi uz to reaģēt. Un būtībā tas arī tas ir, tas ir primārais elements, kas var teikt, ir tas atbildīgais elements, no kurš arī uzkrāja šis nolūks, un pēc tam arī mums palīdz, teiksim, iekulties šajā karmas izbaudīšanā, bet, kā es teicu, tas primārais jau veids, kā mēs sajūtam šo karmas nobriešana ir sajūtas, jā, tātad kā patīkams, nepatīkams sajūtas, bet nolūks ir tas, kas mūs viņš noved, teiksim, šajā situācijā, kur mēs dabojam atbilstījuši šīs pozitīvās, negatīvās sajūtas. Un līdz ar to, protams, šis nolūks ir tas, kas kalpo kā šīs nosacītās eksistences pamats, un, protams, atkal šis nolūks ir tas, ar ko mums ir kā jācenšās, ja mēs varam, teiksim, strādāt tajā ziņā, ka, teiksim, zinot, teiksim, šīs ķēdītes, kas izraisīt pozitīvus rezultātus, zinot, kas izraisīt negatīvus, censties nu, nesekot, teiksim, tiem nolūkiem, kas, ja mums ir viņš, mēs nojaušam, ka tas varētu drīzāk tā kā nodrošināt mums vēlāk problēmas. Kontakts, kas ir tāds būtībā, es teiktu, tas ir automātiska lieta, ko īpaši neko mainīt tur nevar, jo tajā ziņā, ka tas ir mentālais faktors, kurš vienkārši rodās brīdī, kad savienojas objekts, šis sensorais orgāns un primāra apziņa. Un līdz ar to, teiksim, tajā brīdī, kad tas ir nonācis, teiksim, šajā kontaktā, Aleks Bezin to sauc arī par contacting awareness, teiksim, tāda, nu, it kā kontakta apziņa, ja tā varētu teikt. Un tas ir tas, kas ir pamats sajūtām. Būtībā uz šī tieši kontakts ir tas pamats, kas ģenerē tālāk šīs sajūtas, ja, teiksim, vai mums patīk, vai nepatīk, vai teiksim, tas ir vai neitrāls kaut kas. Un, nu, tas atkal ir, tas mums jāpieņem vienkārši kā lietu, un ka tā lieta pastāv, un ka tas, nu, tur mēs neko pārāk daudz nevaram darīt. Uzmanība. Uzmanība arī, teiksim, budismā ir definēta pietiekoši precīzi, tad tas ir, teiksim, šis mentālais faktors, kurš virza šo primāro prātu un to pavadošo mentālā faktoru svītu uz objektu, un B, teiksim, tas ir svarīgi, ka, teiksim, uztver šo objektu. Un uzmanība ir tā, kas ir, teiksim, tātad it kā šis vadītājs, kas aizvirza uz objektu, un viņa būtībā arī uzmanība ir pamats, jau sarežģītākam pēc tam vēlāk prāta funkcijām, tādām kā, teiksim, ir atcerēšanās vai modrība, piemēram. Jo bez, ja mums nebūs šīs uzmanības, teiksim, kā sākotnējā, tad teiksim, mums ir diezgan dīvaini būtu gaidīt, ka mēs varētu šīs jau sarežģītākas funkcijas darboties normālā veidā. Un man, it kā, ja mēs salīdzinām, teiksim, šo nolūku ar uzmanību, tad, teiksim, nolūks ir vairāk tāds, kas vispārīgi ir tāds, it kā, virza mūs uz kaut kādu kopējošo šo uztveres lauku, tad uzmanība savukārt ir jau mūs, it kā, safokusē uz kaut kādām specifiskām detaļām, ja, teiksim, nu, tas būtu līdzīgi, teiksim, tā kā redzes ziņā, mēs redzam kaut kādu, mums nolūks tā kā aizvirza uz kopējo kaut kādu panorāmas, teiksim, baudīšanu, tad, teiksim, šī uzmanība būs tā, kas atkal pievērsīs uzmanību kaut kādām konkrētām detaļām, nezinu, mājām, cilvēkiem šajā redzes laukā, jā, teiksim, tad uzmanība mums aizvirzīs uz kopējošo lielo lauku, un es atvainojos nolūks, bet uzmanība ir tā, kas it kā fokusējās uz detaļām. Un līdz ar to arī, teiksim, saskaņā ar Asangu, kuras sistēmā ir šī visa, teiksim, šī klasifikācija, tad viņš uzskata, teiksim, ka principā, ja nav kāda no šiem pieciem mentāliem faktoriem, tad tāda pilnvērtīga uztver vispār nepastāvētu. Atsakot, ja nav kāda no šiem faktoriem, tad uztveres momentu vispār nav, un ka bez sajūtas nebūtu šīs sāpju baudas vai neitrālas izjūtas, mums nebūtu, teiksim, tāds, var teikt, nu, pamata attieksmē pret objektu, jo viņš mums būtu vienkārši indiferences varētu teikt, kaut gan indiferences arī patiesībā ir tā jau ir sajūta, jo neteiksim, tā neitrāla sajūta ir. Un bez izšķiršanas vienkārši mums būtu vienkārši kaut kas kopējs lauks, mēs nestrādām nekāda kopēja lauka, vienmēr mums ir vienkārši kāds objekts no lauka ir izvilkts ārā, tas it kā ir skaidrs, ka mēs... Un bez nolūka vispār, teiksim, prāts neiesaistītos šo objektu, viņš netikt aizvirzīts nekur, jo nolūks ir tas, kas it kā aizvirza uz šo lauku, un savukārt bez kontakta nebūtu vispār, ja nekontaktētos atdostoši šī apziņa, redzes orgāns un objekts, tad pieņemsim, nebūtu mums redzes sajūtas, nebūtu redzēšanas. Un savukārt bez uzmanības, tad prāts atkal vispār netiktu aizvirzīts uz šiem objektiem, ne, viņš uz šīm specifiskām, jau varētu teikt, detaļām šajā atbilstošu uztveres laukā. Es ļoti daudz jau runājis, un tagad es domāju, ka ir iespēja arī cilvēkiem, kas vēl nav aizmiguši, teiksim, tomēr arī varbūt ir kaut kādi jautājumi par šo sadaļu, un pēc tam mēs atkal pārēsim uz nākošo grupu, uz šiem mentālajiem faktoriem, kas ir izzinošiem. Varbūt ir kaut kas par kopējo, teiksim, par primāriem prātiem, mentālajiem faktoriem, kaut kas sakāms vai iebilstams vai... Vai nu visi jau ir gan drīz aizmiguši, vai arī jau... Vai ir kaut kas, kas nav skaidrs, vai... Nu, labi. Parasti es atceros, ka viens no profesoriem universitātē teica, parasti, ja audiencē, teiksim, valda klusums attiecībā uz šo jautājumu, tad vai nu visiem viss ir skaidrs, vai nevienam nekas nav skaidrs. Es, protams, gribētu pieņemt, tas ir pirmais gadījums, ka visiem viss ir ļoti skaidrs, bet uzmanīgi un moži mēs varam pāriet pie nākošā jautājuma. Labi. Ok, tad nākošais ir faktoru loks, kas iedarbojās jebkurā šajā uztveres gadījumā. Tie nav ne jebkurā, bet teiksim, tie ir faktori, kas ir būtiski tieši tāpēc šie objekti izzinošie faktori, tad kā tiekšanās, novietēšana, atcerēšanās, koncentrācija un saprātīgums. Un to sauc arī par šiem objektu izzinošajiem faktoriem, tāpēc, ka tie, kas it kā, viņi tā kā noskaidro objektu, viņi tā kā izzina, teiksim, šīs specifiskās īpašības un jau konkrētā veidā apstrādā šo objektu, un tie ir tie, kad mēs aktīvi par kaut ko domājam, ja kaut ko aktīvi izpētam, tad viņi visi iesaistīti ir, lai nodrošinātu, teiksim, kad šī doma ir, teiksim, tāda konsekventa, ka viņi, teiksim, konkrēts, teiksim, virziens, viņi notur šo virzienu un, teiksim, arī šo, var teikt, nozīmi, ja, un tad mēs vienkārši apskatāmies, kas tur tiek apzīmēts, parasti, teiksim, arī no šajā sangas sistēmā, viņi tiek skatīti no tāda pozitīvās darbības viedokļa, un līdz ar to arī, teiksim, tiekšanās, pieņemsim, uz to paši, tas mentāls faktors, kurš pēc fokusēšanās uz objektu ieinteresējās par to. Viņš faktiski tā velk mūs uz šo objektu, un, teiksim, tā doma ir vairāk par to, ka tas ir kāds pozitīvs objekts, un mēs, teiksim, tātad līdz ar to tā pozitīvā veidā, kā mūs viņš ieinteresē. Un, novērtēšana varbūt nav tas precīzākais vārds, bet, nu, tas ir, teiksim, šis mentāls faktors, kurš pirmkārt viņš, var teikt, stabilizē, teiksim, mēs iepriekš šo objektu novērtējuši kā pozitīvi esam, un tad viņš būtībā vienkārši šo novērtējumu, var teikt, apstiprinību notur. Un līdz ar to viņš arī, teiksim, šis faktors tik ilgi, kamēr mēs noturam šo pozitīvo faktoru, tas neļauj kaut kādiem citiem faktoriem parādīties, un līdz ar to viņš ir tas, kas notur mūsu šo objektu, var teikt, redzes laukā. Atcerēšanās, kas atkal ir mentāls faktors, kurš atkārtoti atsauc šo prātā iepriekš iepazīt objektu, neaizmirstot to, un te jau pirmkārt ir diezgan būtiska lieta, ka šī atcerēšanās arī ir tā, ka mēs nevaram atcerēties to, ko mēs neesam zinājuši. Ja? Tad atcerēšanās darbojas tikai uz kaut kādiem objektiem, ko mēs esam iepriekš iepazinuši, ko mēs esam kaut kādā veidā, kas mums ir iepriekš ir demonstrēts. Un savukārt koncentrācija, tas ir mūsu prāta spēja palikt uz objektu fokusētam ilgu laiku. Ja? Un, teiksim, ir, kad es, pieņemsim, tiek sasniegt šīs mierīgās pastāvēšanas un kalme baidīgi, ja, teiksim, šis līmenis ir meditācijas, šīs speciālās stabilizācijas meditācijas, tad tas līmenis ir sasniegts, ka tiek sasniegt pirmkārt jau ķermeņa it kā, un prāta tāda elastība ir pacilātība, faktiski mēs varam gan izjebkuru šo pasākumu veikt, un arī tas, ka, teiksim, ka šo uzmanību var, piemēram, noturēt mierīgi bez kādām problēmām 4 stundas, vai ne? Teiksim, mēs esam nofokusējušies uz vienu kaut kādu objektu, un mūsu domas nekur neaizklīst, un pie tam, kas ir interesantākais, tas arī pat neprasa nekādu papildus piepūli. Tas nav milzīgā cīņa, nemitīgi, vai ne, cenšoties šo objektu noturēt. Tas vienkārši mēs tā kā, mēs gluži kā glāzi, mēs paņemam un noliekam viņu šeit, vai ne, un viņi pati nekur neskrien prom, viņi paliek, bez kādām pūlēm mums nav nekas vairāk tālāk jādara, vai ne. Mēs pēc tam atkal pārliekam viņu atpakaļ, vai ne, un tur šī uzmanība paliek. Tas, teiksim, atkal šīs brīnišķīgās iespējas, kad ir attīstīti šie augstie koncentrācijas līmeņi, kas protams, ļoti palīdz, es domāju, tur nevajag nekādas pat dzīves garīgas, teiksim, sasniegums ir ļoti daudz vietas, kur šī koncentrācija ir vitāli nepieciešama, jebkuru veidu, teiksim, mācību procesā un jebkuru veidu atcerēšanās procesā. Jo patiesībā, ja mums nav koncentrācijas, mēs neko neatcerēsimies. Parasti, teiksim, šis, jo spožāk mēs dabojam šo koncentrāciju, jo labāk mēs varam, daudzveidīgāk mēs spējam, teiksim, uz objektu koncentrēties. Parasti tiek teikts, ka jo vairāk arī, teiksim, sensoros, teiksim, šos orgānus mēs iesaistam, jo labāk ir, jo mēs jau pat mākam to iekrāsot emocionāli, piemēram, tad vēl labāk tas atmiņā paliek. Un tas ir tas, kas palīdz tiešām šo koncentrāciju attīstīt. Un, ir dažādas metodas, kā to darīt, un man patīk viena no metodiem, kas ir tipiski tibetiešu klosteros, ir tas, kā teiksim, jau no mazām dienām, kur, teiksim, tur bērni 8-9 gadu vecumā jau nonāk, un būtībā viņam ir arī mācība process, bet tas mācība process ir organizēts tādā ļoti savdabīgā veidā, kas man no sākuma likās diezgan tāds ārprātīgs, varētu tā teikt, jo nu, liekas, nu, pirmkārt, jo, nu kā, klosteris liekas, nu kā, tur klusu un mierīgi viss, kādas muļķības, īstenībā tas troksnis ir tāds ellišķīgs, un nevien kādreiz vakaros ir cevišķi, kad tie mazajiem viņam ir, teiksim, pa dienu viņi mācās tos tekstus no galas, viņš nezin tā tekstu nozīmi, viņš nesaprot, viņš vienkārši kaļ no galas, un viņam tur, teiksim, nezin, dienā jāiemācās, nezin, cik tur tie pantiņi. Un pēc tam viņam notiek, teiksim, šīs pārbaudes veids savā ziņā, ka, teiksim, nu 30, 40, šeit tādi 8-9 gadnieki, un visi pilnā rīklē viņi bļāvi to tekstu. Vai ne? Un katrs ir viens, ir tik sākumā, otrs ir vidū, trešais vēl kaut kur, vai ne? Un kad tev apkārt bļauj 30, 40 cilvēku, pilnā rīklē, tā riktīgi, nu, pilnīgi, tā, kad, nu, tur jums ceļās nost. Nu, bez koncentrācijas šito lietu nevar izdarīt. Es tā sapratu, ka tas ir ļoti labs veids, īstenībā, kā šo koncentrāciju var attīstīt, jo tas ir, kad tas troksnis tik zvērīgā līmenī stāv apkārt, nu, jā, tas ir tas. Nē, teksts, tas ir viens un tas pats, bet teksts, tas nekādā veidā nepalīst. Tas nav tā, ka viņi unisonā tur deklamētu, vai ne? Bet viens ir ticis sākumā, otrs ir beigās, un atkarībā no tā, kurā brīdī, kurš ko ir sācis, vai ne, un kurā viņam ir pārtrūkurs tāds iesmiņu vēl kaut kas tāds. Bet fakti kā tāds, un es domāju, otrs pozitīvais efekts ir, ka tie cīkie pēc, nezinu, 30-40 minūtes tāds izbļaušanās, tad tās enerģijas arī viņam ir mazāk, un tad es domāju, ka viņi arī mazāk ziepes vārtu, teiksim, par to klosteri, lai arī, protams, tur, tāpēc klosterī ir vēl arī mūka ar kokiem, kurš saucās angliski disciplinarian, teiksim, tas ir, teiksim, tāds, nu, tā kā disciplīnas nodrošinātāji, kas bez kādas tur, teiksim, īpaši tur šaubīšanās ļoti nepedagoģiskā veidā ar koku ievieš kārtību un ļoti ātri viss ir kādreiz ar citiem veidiem, kad ir diezgan tā, es teiktu, nu, tā pat pārsteicis līdzinājuši brutāls, atceros vienāši, vienās viņa svētības mācībās Bodgājā, tas bija arī, un tur tie sēdēja tie visi tie mazie mūciņi tur priekšā, un, protams, arī viņiem tās mācības, nu, var redzēt, ļoti interesēja, vai ne, un viņa tā izmanto laiku liederīgi un guļu, vai ne, tad tas disciplīnas ieviesies, viņš vienkārši bija tā, bet tā sagrāb sīkojas zaus, un bildīgi tā kā gan pusspieceļa augšā, un viņam palaiži vaļā, nu, vau, wow, tās ir gan metodas, vai ne, bet neko, viss tur tā, es paberzēju ausu, vai ne, un pēc pusstundas jau atkal gulēju, bet tā viss, viņi arī diez pietiekoši, nu, tur tāda. Un, protams, arī tibetieši ir pirmkārt paši par sevi, ir, nu, tauta tāda interesanta, kas ir, viņi ļoti tādi, nu, spēcīgi ir, un gan fiziski, gan arī jāsiek garīgi. Un tādā ziņā, kad viņu gadījumā, teiksim, tas koks un tāds, teiksim, diezgan brutāls metodas neizraisa nekādas, tur, nezinu, tur briesmīgas bērnības traumas, kompleksas un citas lietas, tā kaut kā nav redzēts, vai ne? Un arī parasti tāpēc arī viņu daudzos gadījumos skolotāji vairāk ar tiem skolniekiem ir, nu, tāds, teiksim, diezgan tāds, vēlēja saka, tāds Jā, tāds vairāk it kā iespaidot var redzēt tādā negatīvā veidā mēs tā uzskatītu, vai ne, ka tas ir vairāk kaut kāda norāšana vai teiksim, tāda patiekaustīšana arī. Nu, tāda, bet, nu, tiem cilvēkiem tas strādā, ne visiem tas strādā, kā es vienmēr teicu, nav teiksim, kaut kādas unikālas metodes, kas būtu pielietojami visur, un, bet teiksim, šī metode, kā viņi mācās šos tekstus no galvas, nekās tur ir daudzi plusi īstenībā, tiešām daudz plusi. Tas par koncentrāciju. Un saprātīgums, tas ir, teiksim, šis mentālais faktors, kas ir, teiksim, ir, var teikt, tā kā gudrība, kas specifiski izšķir šīs, var teikt, labu no ļauna atšķir un tā tālāk. Tas ir, teiksim, tas, kas mums būtu arī jācenšas attīstīt, teiksim, savā, nu, teiksim, prātā. Kad šie. Un, bet šie faktori arī, lai arī, teiksim, pamatā viņi, mēs varam runāt par šiem pozitīvām, teiksim, darbībām, bet paši par sevi viņi nav ne pozitīvi, ne negatīvi, jo visi šie faktori var tikt arī piemērot kaut kādām negatīvām darbībām. Un, piemēram, es nezinu, tai pašai, teiksim, kaut kādai nogalināšanai vai citām lietām, mēs pildot šo darbību, teiksim, domājot par to, mēs varam izmantot visus šos faktors, mēs varam arī attīstīt arī fantastisku koncentrācijas līmeņus, bet šos koncentrācijas līmeņus uz negatīviem, teiksim, objektiem, uz negatīvām darbībām. Un būtībā, protams, tad atkal ir, tad tas ir pats par sevi jau kļūst pat spēcīga. Mēs jebkurā gadījumā iegūstam caur šiem faktoriem, mēs iegūstam spēcīgu, motivētu darbību. Un līdz ar to arī, teiksim, vai viņi pozitīvi vai negatīvi, tas atkal atkarīgs pirmkārt no šīs sākotnējās motivācijas, un tad reāli, ko mēs darām. Un tās ir tās lietas, kuras ir vērts, teiksim, nu, pārdomāt un pārskatīt. Tad ir mainīgie mentālie faktori, un kas ir, teiksim, tādi kā miegs, nožēla, vispārīgi izspēta un precīza analīze. Kāpēc viņi ir mainīgi? Viņi ir mainīgi tāpēc, ka viņi atkarībā no šīs motivācijas vai dotās situācijas tie kļūst pozitīvi, negatīvi vai nenoteikti. Un, nu, teiksim, pats par sevi, kas šim faktoram, teiksim, tā kā miegs, ja, kas tiek definēts kā šo, teiksim, apziņas, tādu, var teikt, tā kā iesūkšanās sevī, savā ziņā, nu, nezinu, angliski withdrawal, kas ir, teiksim, nu, tāda, nu, ir noslēgšanās, varētu teikt, ja, noslēgšanās sevī, un kas paši par sevi viņi, jo arī, teiksim, attiecībā uz nožēlu, ja, jo mēs varam nožēlot to, ka mēs esam, piemēram, iekrāvuši kādam pausi, un, teiksim, tad tas būs, teiksim, pozitīvs, teiksim, faktors, jo mēs tas mums mudina uz, teiksim, tālāk šo rīcību neatkārtot, bet mēs arī varam nožēlot, ka mēs esam, piemēram, nezinu, kādam noziedojuši naudu, un domāt, bļāviens, un tas nebija garām, un tagad man šīs naudas ir mazāk, un vispār nevajadzēja tā darīt, un tas atklāt tas, ka mēs, ja mēs nožēlam, teiksim, kaut kādu, nu, pozitīvu darbību, tad tas ir, protams, pats pa sevi, kā jau kļūst jau negatīvs pasākums. Nu, un vispārīgi izpēt un precīzi analīze, tas ir tas vienkārši, ka mēs izprotam visus aspektus, kas ir iesaistīti konkrētajā objektā, konkrētajā situācijā, vai, nu, teiksim, tādā, pirmkārt, jau vispārīgākā līmenī, vai arī, teiksim, mēs jau kaut kādas detaļas, detalizētāku analīzi aplūkojam attiecībā uz šo objektu, un līdz ar to arī mēs varam, atkal objekts var būt pozitīvs, viņš var būt atkal negatīvs, un līdz ar to atkal, ar ko mēs nodarbojamies, tāds arī rezultāts. Tālāk, nu, tad mēs esam nonākuši līdz gaišajiem, teiksim, šiem pozitīviem mentāliem faktoriem, kurus jāpierakst un kurus pēc tam noteikti ir jāattīsta. Un līdz ar to, bet viņi ir daudz, viņi veseli 11 ir, teiksim, tā kā, kas, protams, atkal ir salīdzinos un ar negatīviem faktoriem jāsaka, ka viņi tomēr ir mazi, jo negatīvo ir vairāk. Ja? Tā kā es iet gatavi un runāt arī par šo. Un, teiksim, pirmais ir ticība, kas šajā gadījumā tā nav vienkārši kaut kāda akla ticība vispār, bet tas ir, teiksim, ticība tādām lietām, kas ir kā cēloņu seku miedarbībai vai, teiksim, trijiem dārgumiem un citām, kā tā varētu teikt, pozitīvām lietām. Un, ka tas katrā ziņā, kas ir varbūt arī interesanti un būtiski, tas, ka budismā nekad netiek stimulēta akla ticība. Jo arī šo ticību veids, kā mēs radam, jo, teiksim, arī vienmēr tiek runāts par dažādiem ticības veidiem, un parasti tiek teikts par šo atteik, nu, ticību, kā parasti tiek tas ir salīdzināts ar to, kādas, var teikt, nu, var teikt, mentālās uzbūves tipa cilvēks ir. Ja, ja teiksim, parasti tiek teiks, ka ir cilvēki, kas ir, nu, tādi, nu, nesevišķi, varbūt, sprigani mentālajā ziņā, ka tie tic visam, vai ne? Un, teiksim, tādā ziņā, ka viņam kaut ko pasaka, viņš uzreiz tic, vai ne? Viņam nav nekādas tur nepieciešama tur kaut kādas garas argumentācijas un baigie pierādījumi, viņš vienkārši tic. Principā, viss jau ir kārtībā, nav nekas slikts, vai ne? Bet tikai jautājums ir tas, ka, nu, ja mēs esam kaut ko dabūjuši, tomēr to informāciju, kas varbūt nav tik šausmīga, varbūt, nu, pozitīva, adekvāta un tā tālāk, bet mēs vienalga, ka tam ticam, jo mēs vienkārši, tāpēc, ka mēs ticam, vai ne? Un tad atkal tas tiek teiks, ka tie, kas ir it kā apveltīti ar tādām teikt, asākām šīm prāta spējām, ka tie visu izanalizētu. Un tad, kas ir interesanti, ka viņi pēc tam rada sevī ticību, kas ir, tiek teikt, ka tā ir negrozām ticība, jo viņš ir pārliecinājies. Viņš ir pārliecinājies par šo faktu patiesīgumu, viņš ir, teiksim, pataustījis, nogaršojis, viņš ir sapratis, ka tas tā ir. Un līdz ar to pēc tam tiek teikt, ka šis ticības veids patiesībā ir stiprāks nekā šis aklās ticības veids, jo šis, varētu teikt, ticība ar pārliecību ir tāda, ka, teiksim, mani vairs nevarēs pārliecināt par to, nu, piemēram, ja es esmu bijis kosmoskuģi, redzēju, zemi ir apaļa. Fakts. Tad pēc tam man kāds tās, ne, zini, saskaņā, piemēram, ir budistu teksts, kurš saka, zemi plakana. Ne, nu, tas tā vairs neies krastā, jo, teiksim, mēs zinām, mēs esam redzējuši, mēs esam tieši pārliecinājušies, mēs esam gūši apstiprinājumi tam, kad šī zeme ir apaļa, līdz ar to pēc tam citas teorijas vairāk nestrādā. Līdz ar to tas tā ir tāda, var teikt, pietiekoši tā negrozām ticība. Un kas ir tas ticības veids, ko patiesībā tiek, vienmēr teiks, izkopt. Un tāpēc ticība ir jāsaprot, par ko ticība atšķirās budismā un, teiksim, no tās, kas ir dažkārt ticība, teiksim, varbūt sludināt citās reliģijās. Pašcieņa šeit ir, kas ir interesanti. Pašcieņa ir, teiksim, tāda, lai es varbūt parāk te neaizrunātos galīgi šķērsām, es paņemu šoreiz grāmatiņu priekšā, vai ne? Kas, ne, paldies, man ir principiāla ideja par to, kā tas ir, tas nav, bet pašcieņa šajā gadījumā tas, ka vienkārši mēs cienam sevi tādā ziņā, ka mēs neveicam kaut kādas negatīvas darbības, ja? Ka tas ir vienkārši tādā ziņā, kad mēs nodrošinam savu cieņu savās acīs. Caur to, ka mēs neveicam kaut kādas lietas, ko mēs paši uzskatām par negatīvām. Kas manuprāt, ir diezgan tāda, nu, jā, nekad esam vienkārši self-respect is a distinct mental factor that avoids evil for reasons of personal consciousness. Kas vienkārši ir, nu, tāds, tas fakts ir tas, ka mēs nevēlamies, var teikt, apkaunot sevi savās acīs, vai ne? Un šis nākošais atkal veici, teiksim, rēķināšanas ar citiem ir faktiski vairāk ir tas, kad mēs cenšamies šajā gadījumā izvairīties no kaut kādām neprasmīgām darbībām, ja, teiksim, kā šeit ir teiks, no ļaunuma, tāpēc mēs rēķinamies ar citiem. Mēs nevēlamies, lai citiem, teiksim, būtu atbilstoši tās arī, varbūt, teiksim, ķermeņa, runas un prāta darbības, no kurām mēs atturamies no kaut kādām ļaunprātīgām, un, teiksim, mēs ievēram savu, teiksim, šo morālo disciplīnu, un teiksim, atbilstoši arī, kas arī ir interesanti, kad šajā gadījumā mēs arī rēķinamies arī ar to, ka kā mūsu uzvedība ietekmēs pārējos, un kas ir interesanti, piemēram, ka mums būtu jārūpējas par to, lai citi nezaudē ticību. Kas īstenībā ir tādā ziņā, ka tas uzliek zināms pienākums. Un, piemēram, ja mēs uzsitam sev uz plecu un sakam, mēs esam budists, ļoti skaļš paziņojums. Nākošais jautājums, protams, ir tagad visiem, tu esi skaļi izžvazinājis, ka tu esi budists, pēc tam tas uzliek īstenībā zināms saistības, jo tas, kā tu uzvedies, pēc tam saka, oi, nu visi budisti ir šitādi kļēguri, vai ne, piemēram, nu, jebši, visi budisti ir tādi vai tādi vēl kaut kas, tāpēc, ka, ja cilvēks redzējis vienu vai divus kadrus, kurus sevi definē kā budists, viņam ir, teiksim, priekšstats budists, vai ne? Un tas ir līdzīgi arī, diemžēl, jāreķinās, nu, piemēram, kad daudzos gadījumos ir, piemēram, kad mūs šķiro arī pēc, kaut vai pēc nacionalitātes, ja? Un, piemēram, tā kā šajā Lamas un Kapsa institūtā, es esmu vienīgais latvietis. Līdz ar to tas, kā uzvedās latvieši, visiem tieksim, skaidrs pēc manas uzvedības. Vai ne? Un kad bija interesanti, kad bija atbraukuši man viens barsa kolēģiem, teiksim, tur 15 gabalu, tad viena meitiņa pēc tam vēlāk teica, o, vispār interesanti, jā, tā latviešu gan tāda, cik es jau domāju, ka tu esi izdomājis, ka ir tāda valoda vispār. Un patiesībā, jā, kad dzirdēju, ka arī citi tā runā līdzīgā veidā, vai nekad, un tad tas ir tāds moments. Bet nē, jā, tagad jautājums vairāk par to atkal, ka tas ir, ja es vēlos, lai citi ticētu, ka latvieši ir tādi, nu, plus minus sakarīgi cilvēki, tad man jāuzvedās plus minus sakarīgi, un tas ir atkal, nu, tāds, kas mums ir kā jābūt tur prātā attiecībā uz to, ja mēs kaut kur iepozicionējamies kā kaut kas, vai ne, esot, bet nu, tā rēķināšanās ar citiem, man ir, tā kā tas ir tāds diezgan daudzveidīgs mentālais faktors, un no kur ir vērts atkal izkopt tieši no šī viedokļa, kad katrā ziņā es neredzu, teiksim, nekā slikta tam, ja mēs rēķināmies ar citiem, un ir savukārt atkal ir daudz, teiksim, citas lietas, kas ir, teiksim, negatīvas problēmas, kas rodās no nerēķināšanās ar citiem, un pat cik mēs visi esam saistīti savstarpēji, gan, teiksim, kaut kā, gan ģimenes līmenī, gan darba līmenī, gan, teiksim, pat valsts līmenī, un tālāk pat runājot mūsdienās, arī mēs visi dzīvojam tomēr tādā globālā ciematā, kā parasti saka, tad šī rēķināšanās ar citiem kļūst par ļoti svarīgu faktoru, kura nozīme faktiski ir pieaugusi, jo tas, teiksim, loks cilvēki, ar ko mums jārēķinās, tagad ir pieaudzis daudz vairāk, un mēs varam daudz vairāk cilvēkus ietekmēt, jo ir parādījušies šie saziņas līdzekļi, kur mēs varam aptvert daudz lielāku cilvēku loku momentāli, un ka tas atstāja iespēju, tas tiešām ir redzams, jo gan pozitīvā, gan negatīvā veidā, jo, teiksim, kļūstot par atdarināšanas cienīgu piemēru, kā beidzamais gadījums, teiksim, pēc šīs apšaudes Igaunijas šajā aizsardzības ministrijā, iekšlietu ministrijā. Aizsardzības, jā. Nu, lūk, kur šis uzbrucējs bija iedvesmojies no šī Norvēģa manijāka, kad jau ne, bet, teiksim, šī šāvēja, teiksim, piemēra, vai nekad, teiksim, kaut kādām kreisām metodēm, kad var mēģināt atstāt kaut kādu iespaidu, paust savu viedoklu. Jā, teiksim, tas varbūt kaut kāds gadsimts atpakaļ nebūtu iespējams, jo mēs esam vienkārši tas, ko mēs zinām, ja, teiksim, ko dara kaimiņš, nu, varbūt, nu, labi, blakus ciematā vēl kas tur notika, vai ne? Nu, reizi pa reizi, ja bija kāds tur aizdevies kaut kur tālāk, tad, teiksim, tas jau bija diezgan liels notikums, bet pārsvarā arī, pat mūsdienās vēl, protams, ir sastopam arī cilvēki, kas, teiksim, nu, tas bija interesanti, bet liekas tādā vietā kā Itālijā, kur bija vien paziņtietis, ka viņi bija sastapusi vienu šo veco onku, kas dzīvoja, teiksim, nezinu, tur kaut kāds 5 km no jūras, vai ne, un viņš nekad nav bijis pie tās jūras vispār, vai ne, un viņš vispār nekad nav pametis savu ciematu, vai ne. Nē, viņš nezināja, tas būtu diezgan grūti to pateikt, bet, no, tā kā katrā ziņā ir tas mēs vairs neesam tik lokāli, kā mēs bijām agrāk, un līdz ar to arī, teiksim, šis faktors, ja mēs nereiķināmies ar citiem, tad agrāk vai vēlāk, ja visi rīkojās līdzīgi, tad, protams, mēs vienmēr nonākam kaut kādā konfliktā, jo katram no mums tomēr šīs konfliktējošas šīpaši, nu, intereses varētu teikt, un ja mēs viņus nesaskaņojam, un bez rēķināšanās ar citiem tādu saskaņošanu, tad nav iespējami, līdz ar to tas es domāju, tas ir ļoti praktisks un pragmatisks faktors, kas ir svarīgs, un vai tu esi budists vai neesi budists, tam nav nozīme šajā gadījumā arī. Nepieķeršanās. Ļoti sāpīga tēma, es domāju, teiksim tādā ziņā, kad šeit jautājums ir par pieķeršanās interpretāciju. Un parasti cilvēki saka, nu, bet kā var šitie ledus augstie budisti, vai ne, ar to savu to nepieķeršanos, vai pieķeršanās ir slikti, nu, bet kā tā var teikt vispār, vai ne, jo es, teiksim, es cilvēku mīlis, es pieķeries, kas tur slikts, vai ne. Un te ir tā, protams, tā smalkā nians par to, kad, kas ir pieķeršanās. Ja? Un šajā gadījumā, teiksim, pieķeršanās budismu interpretācija ir tas, ka tā ir vēlme paturēt, noturēt, sagrābt, vai ne? Un tas ir tas moments, šajā gadījumā tas fokus nav jau tas otrs. Īstenībā, tu man patīci, tāpēc, ka tu dari man laimīgi, vai ne? Un tāpēc man tevi vajag. Tikko tu man nedari laimīgi, paldies par uzmanību, ņemam nākošo, kurš dara man laimīgi, vai ne? Un tas ir tas jautājums, ar ko atšķirās pieķeršanās no mīlestības, jo mīlestība tas, atkal, fokus ir pilnīgi cits, fokus ir uz to otru personu, teiksim, es vēlos, lai tā otra persona būtu laimīga, un neatkarīgi no tā, kā es tur jūtos, un līdz ar to, kas ir interesanti arī, kad parasti saka, mīlestības sāpēm nav iespējami, un bet kādas muļķības īstenībā, es gribētu teikt, jo tas patiesībā, tas, kas mums rada sāpes, Mums nevar radīt pozitīvus faktori, nevar radīt sāpes. Negatīvā šīs sāpes mums rada tieši pieķeršanās. Jo mēs atkal esam saputrojuši mīlestību pieķeršanos, un kāpēc mums tās sāpes ir radušās? Mums tās sāpes ir radušās, tāpēc, ka, pieņemsim tā, otra persona ir izvēlējusi uz kādu citu, nevis mani, piemēram, bija otra persona atšķībā no manas, mani negrib vai ne, un kaut kāds tas, tāpēc man tas sāp, vai ne, bet tas ir tā sāpēšana nāk no manas nepareizās attieknes, ne jau, ja es šo personu, teiksim, mīlu, tiešām patiesi mīlu, to ļoti grūti izdarīt reāli, tad neatkarīgi no tā vai kāds ir šīs personas skatījums attiecībā uz mani, teiksim, tik ilgi, kamēr šai personai iet labi, man arī viss ir labi. Un, ja, teiksim, šai personai iet slikti, tad savukārt tas ir varbūt nav tik daudz sāpes, tā, teiksim, atkal nožēlotāja līdzcietība, kas parādās, bet tas nekādā gadījumā tas nevar pāriet sāpēs, un tas nevar pāriet naidā. Kas ir vēl viena lieta, ko saka, ka mīlestība un naids, tas tikai viens solis šķirot, vai ne? Nu, atkal tās atkal ir kārtējās muķības, kuras saputrotas kopā, teiksim, mīlestība pieķeršanos. Ja, teiksim, no pieķeršanās līdz naidam, protams, tur ir viens solis, un principā tas viņš tur knapi vispār robežojas, tas solis pat īsti nav jāspēr. Tikko tas viens faktors ir ārā, tā pieķeršanās parasti viņa beigsies labākajā gadījumā ar vienaldzību, bet sliktākajā gadījumā tas būs, teiksim, ar kaut kādu nu, negatīvo šo pieskaņu, vai ne, teiksim, tā kā tajā slavē anekdotē, vai ne, ka karotīts jau atradās, bet nu, tā, tas sarūknājums palika, vai ne. Nu, tā kā tas ir, tas... Es tā, ka visi zina, jā? Beidz. Nē, nu labi, stāsts ir sekojoši, vai ne, tātad viena ģimene uzaicinājusi ciemos otru ģimeni, vai ne, un tā tālāk, un viss ir ļoti skaistas vakariņas, un viss ir ļoti jauk un skaisti, tagad aizved projām tev otru ģimeni, vai ne, un pēc tam tagad viņa otrai ģimenei vispār vairs ne zvana, ne runā, ne vēl kaut ko tādu, vai ne, un tad... Šī tā otra ģimene, kas bija ciemojusi, viņa domā, kas pa lietu tur notic? Ne? Viņa saka, nu, labi, beigās, nu, jāpārvar tas ledus, vai ne, un jāpiezvan tiem ļaužiem. Viņa tagad piezvan un saka, kas tev pa lietu, kāpēc te jūs tur tā pēkšņi pazudāt? Viņa saka, nu, pēc tām viesībām atklājās, ka kaut kādas karotītes pazuduši, vai ne? Viņa saka, nu, karotītes te atradās vēl, bet sarauktinājums palika, vai ne? Tā kā tā, nu, doma bija, ka, teiksim, tā otra ģimene nozagus karotītes, vai ne, kā ar tādiem var saieties, bet, nu, karotītes atrodas, bet, nu, sarūknājums palika, vai ne, un tas. Slavinais, teiksim, arī jau teiciens par šo, un līdz ar to tas jautājums ir, ka, protams, no pieķeršanās līdz naidam, tur nav tālu, ko iet, jo abas divas ir negatīvas traucējošas emocijas, sakni ir viena, un tas, viņas tur pat blakus, tas ir viena koka, divi zari, tur nav nekāds šausmīgs, teiksim, pārgudrs filozofijas mums vajadzīgs, lai to saprastu. Tad ir divi faktori, kas ir, teiksim, naidīguma neesamība un apmulsuma neesamība. Un tad šķietam it kā, teiksim, kad, ja mūsu prātā vienkārši nav naidīguma, ja nav apmulsuma, tad mēs varētu teikt, varbūt šie ir tie faktori, bet tas tā nav. Jo šie ir faktori, kuri ir pretēji. Viņi ir, teiksim, neesamība tādā ziņā, kad... Ja šis faktors ir mūsu prātā, tad tur nevar būt naidīgums, tur nevar būt apmulsums. Tas ir līdzīgi tā kā ar gaismu un tumsu. Ja? Ja mums ir gaismas avots, tad mums tur nebūs tumsas. Ja? Un tas ir līdz ar to. Šajā gadījumā tas ir, var teikt, kā antidode vai pret šiem naidīgu un apmulsumu. Apmulsums ir arī, teiksim, neziņa, teiksim, to varētu dažādos veidos interpretēt, un līdz ar to arī, teiksim, tas ir, viņi var teikt, ir līdzvērtīgi gudrībai un, teiksim, tādai pozitīvai attieksmē pret citiem, kas ir, manuprāt, arī, nu, teiksim, tīri cilvēciski pozitīva lieta. Entuziasms, kas ir būtībā tiek raksturots kā, teiksim, tāds nezūdošs prieks veicot pozitīvas darbības, un kas ir... Īstenībā bez entuziasma mēs neko nevaram sasniegt garīgajā ceļā, ja mums nebūs šī entuziasma, tad mēs ļoti ātri zaudējam, teiksim, šo interesi par lietām, un, teiksim, jums nav, teiksim, atkal šī pacilājošā momenta, mēs nevaram virzīties uz priekšu. Un kas ir pozitīvi, teiksim, kā pozitīvais mentālais faktors, mēs varētu teikt, bet, nu, ieteiču cilvēki, kas ar entuziasmu pievēršās makšķirēšanai, piemēram, un citām lietām, kas no budismu viedokļa ir negatīvas lietas. Un atkal no budismu viedokļa viņi teikt, ka tas nav entuziasmas īstenībā. Tas atkal ir pārpusts, jo entuziasmas ir, viņš ir ekskluzīvi pozitīvs faktors. Un tas ir tikai tas, ka, ja mums ir šī interese un prieks, teiksim, attiecībā uz pozitīvu darbu darīšanu, tad tas ir entuziasma. Bet, ja savukārt mums ir interese veikt kaut kādas, nu, teiksim, kaitīgas darbības, tad tas nekāds entuziasmas vis nav. Jo cilvēki varētu domāt, ka, nu, teiksim, taču ir cilvēki, kas ar entuziasmu tur schēmo dažādas, tur naudas schēmas kā izkrāpt vai ne, naudas vai, nu, teiksim, atkal apkrāpt cilvēkus kaut kādos dažādos veidos vai vai izdomāt kaut kādas, teiksim, uzbūvēt ar entuziasmu, tur arvien draudīgākus ieroģus, kā tur, teiksim, var atkal pēc iespējas vairāk cilvēku iznīcināt tā tālāk. Tas nebūs entuziasms. Garīga elastība, tas ir, teiksim, atkal, tas ir pretlīdzeklis, ir pretmets tam, ka mēs esam iesīkstējuši uz tīvu, ka mēs nespējam veikt kaut kādas, teiksim, pozitīvas funkcijas vai darbus, un parasti arī šo garīgo elastību arī, teiksim, kā viens no tiem rezultātiem ir, teiksim, kaut vai šīm pašām koncentrācijas meditācijām, kur mēs sasniedzam, ka beigās mēs iegūstam šo garīgo un pat fizisko it kā elastību, kas ir, ka mums faktiski mēs ļoti viegli varam pārslēgties no vienas darbības uz otru, ka mums nav, teiksim, kaut kādas nevajadzīgas inerces, ka mēs esam, nu, viegli adaptējamies, teiksim, situācijai tā tālāk. Tas ir, teiksim, šīs pozitīvais faktors šai garīgai elastībai. Apzinīgums tas ir vairāk ir būtībā tas, ka mēs katru brīdi, pirmkārt mēs apzināmies, ko mēs darām, bet mēs arī, teiksim, fokusējamies uz to, mēs pārliecināmies, vai mēs nedarām kaut ko, teiksim, negatīvu. Tādā ziņā. Tas ir vairāk ir būtībā faktors, kas ir diezgan līdzīgs, teiksim, tādai atcerēšanās momentam, teiksim, tādai arī uzmanības tā kā fokusēšanai, bet vairāk tas ir, teiksim, tāds pārbaudes moments, ka mēs visu laiku pārbaudam pirmkārt, un ir atkal šīs budismu meditācijas metodas, kas ir vērsts uz to, lai šo, varētu teikt, apzinātību arī attīstītu. Un pirmais jau, teiksim, kaut vai tas, ka patiesībā mēs ļoti reti, kad esam tieši šajā momentā un izjūtot precīzi to, kas notiek šajā momentā, jo ļoti daudzos gadījumos mēs esam aizrāvušies kaut kur vai ar nākotnes apsūkāšanu vai kaut kādu fantāzijām, teiksim, pagātnes pārgremošanu, un līdz ar to, teiksim, mēs neesam pat šajā brīdī, un mēs pat īsti nezinām, un tās metodas liekas dažreiz diezgan tādas triviālas, un, teiksim, mēs ejam, un mēs vienkārši cenšamies sajust, kā kustās, teiksim, visi mūsu locekļi, teiksim, kā mūsu ķermenis ir izvietojies, kā mainās šis izvietojums laika gaitā un tā tālāk. Un tā ideālā versija būtu tāda, kad, teiksim, mēs veicam jebkuru savu darbību, mēs apzināmies, ko mēs darām, un mēs esam iekšā tajā darbībā. Mēs esam pilnībā faktiski fokusējušies uz šo darbību. Un patiesībā arī, vai mēs esam budisti vai neesam budisti, ja mēs veicam kaut kādu darbību tādā koncentrētā, apzinīgā un apzinātā veidā, noteikti rezultāti būs labāki, jo, teiksim, šīs, nu, teiksim, dažādu veidā pat kļūdas un arī tas iespaids, tas noteikti būs vērtīgāks un pat mēs varam darīt pavisam it kā šķietam vienkāršus darbus, bet mēs atkal varam trenēt šo apzinātību, kaut vai, es nezinu, mazgājot grīdu vai izkarot veļu, vēl kaut ko, jebkurā brīdī mēs varam vienkārši domāt, ko mēs darām, pirmkārt arī, kāpēc mēs to darām, tas ir pirmais, bet otrs arī pat, kā mēs to darām. Jā. Man liekas, ka pats lieto divas vārdas, apzinīgums un apzinātība. Vai šai gadījumā tā apzinātība nav precīzāk nekā apzinīgums? Jā, es domāju, ka apzinātība tur varētu būt labāks. Jo apzinīgums, man liekas, ka viņi tur ir latviešu valodā, viņam ir cita nerads. Jā, es zinu. Apzinīgs tas ir tāds, teiksim, no kā, nu, kaut kāds teicamnieks. Jā, uzreiz ir pirmā lieta. Jā, bet tas savstarpēji īstenībā arī īsti viņš nav izslēdzošs, bet apzinātības piekrīt, tas varētu būt precīzāk šajā gadījumā. Un izlīdzinātība, kas ir, es nezinu, manas jaunradas rezultāts, es nezinu, kas ir ar vēlmi, teiksim, iztulkot angļu vārdu equanimity, kas, manuprāt, ir precīzāk, teiksim, nevis, nu, savādāk, kā vēl viņi varētu apsaukāt, man kaut kā nerādās nekādas labas. Līdzsvarotība nav, jo tāpēc, ka tas ir šajā gadījumā, tā ir vienāda, es teiktu drīzāk pat vienādotība, gan arī, vai tas ir, teiksim, man ir vienāda attieksme pret visiem. Un šajā gadījumā, teiksim, šī vienāda attieksme, tas arī gan pret cilvēkiem, tādā ziņā, ka man ir vienlīdz pozitīva attieksme pret cilvēkiem, kad es cenšos izvairīties no pieķeršanās, teiksim, man patīkamiem cilvēkiem un no atgrūšanās pret man nepatīkamiem cilvēkiem. Un no vienaldzības pret svešiniekiem, tas ir, teiksim, tās lietas. Patiesībā tās diezgan grūti praktizējums lietas, jo, nu, tas it kā nāk dabīgi, kā ja mēs konstatējam, tas šis patiks, nepatiks moments, viņš jau gan arī ir iebūvēts, teiksim, tajā sākotnējā uztveres līmenī, bet tā reakcija tālāk, protams, ir tas, ka mums nāk uzreiz, teiksim, tā kā impulss uz to reaģēt un, teiksim, it kā izdzīvot to savu impulsu. Tas ir mūsu pašu ziņā, vai mēs to darām, vai mēs to nedarām. Un patiesībā, ja mēs sajūtam kaut kādu patiku vai nepatiku pret kaut ko, tas nenozīmē, ka mums uzreiz viņš ir, teiksim, jāatgrūž vai jāpievelk. Vai ne? Un, teiksim, mēs varam arī baudīt kaut ko, teiksim, to nesagrābjot un nesavātot savā īpašumā. Un, teiksim, ja kaut kas mums ir nepatīkams, mēs varam, no tā varam vienkārši norobežoties bez aktīvas, teiksim, fiziskas, teiksim, no iznīcināšanas vai vēl kaut kā tādu. Tā kā tas ir gradācijas, teiksim, kā mēs varam pakāpenis, tomēr mēģināt uz to reaģēt un prasmīgāk reaģēt vienkārši. Bet tā izlīdzinātība, tā ir nepieciešama faktiski ir īpašība, mentālais faktors arī pat vienas, ja mēs cenšamies piesim attīstot to pašu bodičītu, kas ir, teiksim, ir vēlme sasniegt apgaismību par labu, teiksim, tiešām visiem būtnēm, lai tas nestu labumu visiem. Tad tas pirmais solis faktiski tieši izlīdzinātība, jo mums ir grūti veidot kaut ko uz nelīdzena pamatu. Un šajā gadījumā, ja mums, teiksim, ir viena cilvēka, ir, ok, es labprāt sasniegt apgaismību, lai palīdzētu tam un vēl kakam, bet šitam, nē, tas ir, aizmirst. Tas, teiksim, un lai nebūtu mums šīs ekskluzīvas, teiksim, šīs attieksmes, nevienādas attieksmes par dažādiem cilvēkiem, un patiesībā vienmēr saka arī, ka sāk no tās pozitīvās puses, ka un tas meditācijas veids arī tāds, ka mēs cenšamies sajust kāds, teiksim, šīs pozitīvās izjūtas pret mums tiešām kaut kā ļoti tūl cilvēku, parasti teiks, kā pret savu māti, piemēram, un tad mēs cenšamies paskatīties ar līdzīgu, teiksim, piegājumu uz svešinieku, vai ne, teiksim, tas mums salīdzinoši mazāk it kā izraisa, teiksim, problēmas, un pēc tam līdzīgi arī vēlāk arī pie tādā pašā veidā arī, teiksim, to, ko mēs varam teikt cilvēkā, kuriem mums ir problēmas saskārsmē vai, nu, brutalizētāk sakot, ienaidnieki, vai ne, kas mums arī saprotot vienkārši to, tur ir vajadzīgāks drusku lielāks šis analīzes, nu, teiksim, domu gājiens, kas, teiksim, kas nosaka, kad mēs cenšamies saprast, kāpēc tas cilvēks ir mums ienaidnieks, vai ne? Nu jā, viņš izdarīja to un vēl kaut ko. Bet tad, ja mēs atkal reķinām, pirmkārt, mēs skatāmies it kā ļoti garā, teiksim, kaut kādā laika periodā, pirmkārt, mēs zinām, ka viss mainās. Un, teiksim, tas, ka viņš šodien ir, būt, teiksim, tas, ko mēs saucam par ienaidnieku, tas neizslēdz iespēju, ka arī tā viņš būs draugs. Tā ir, cik mums nav gadījies dzīvē, ka es domāju, ka visiem ir, kad ir draugi, kuriem mums ir, teiksim, kas ir kļuvuši praktiski par svešiniekiem vēlāk, ir arī vēl sliktāk ir kļuvuši par kaut kādiem ienaidniekiem, un otrā cilvēki, kas ir bijuši svešinieki, ir kļuvuši par draugiem, tā tālāk. Ja atbilstošais personāžu būtu iecementēts, iekapsulēts kā svešinieks, tad viņš vienmēr arī palikt svešinieks, viņš nekad nevarētu kļūt par draugu. Viņš nekad arī nevarētu kļūt par ienaidnieku, protams, varētu teikt, bet tā pašā veidā mums jāsaprot, ka arī tas, ko mēs projicējam un galā, ja šis cilvēks dzīvot kā ienaidnieks, viņam būtu pasē ierakstīts, ka viņš ir ienaidnieks, viņa bērni saprast, ka viņš ir ienaidnieks, viņa kaķis zināt, ka viņš ir ienaidnieks, ne? Visiem būtu viskādas, ka viņš ir ienaidnieks, un, teiksim, bet šis cilvēks neeksistē kā ienaidnieks, un viņš noteikti nav ienaidnieks, jo, teiksim, noteikti viņā var arī atrast kaut ko labu vai nekas, kas ir pozitīvs, un teiksim, tas, ka mums nepatīk kaut kas, un parasti daudzos gadījumos tas ir mums jāsaprot, ka tas ir diezgan egoistiski motivēts, kāpēc viņš ir slikts, tāpēc, ka viņš kaut ko sliktu izdarīja man, vai ne? Un šajā gadījumā mēs no visa tā cilvēka dzīves aspekta, no visiem viņa, teiksim, visiem viņa darbiem, kas ir miljonu un miljārdu, mēs izvākam ārā kaut ko vienu, viņš bija slikts pret mani, un uz tās bāzes tagad es apzīmēju viņu ienaidnieks, viss kārtībā, un līdz ar to es atbilstoši it kā jūtos. Un sliktākais ir tas, ka, protams, arī kas ir slikts ar visām traucējošām emocijām, viņas jau mūsu pašu sēdu, vai ne? Un, teiksim, tāpēc tas ir vienkārši neveselīgi. Par cilvēkiem izturēties naidīgi, jo tas būtībā rada problēmas ne jau tik daudz viņiem, cik daudz pašiem mums. Un tas vienkārši, ja mēs gribam būt rūpēties par savu fizisko un mentālo veselību, tad ir labāk pret visiem izturēties labi, ja vismaz neitrāli. Un tā kā te izlīdzinātība palīdz, tur ir dažādi saku veidi, kā tam var pieiet, ja, teiksim, atkarībā no tā, cik nopietni mēs gribam to strādāt. Lūk, un nevardarbīgums, tas ir, teiksim, tāda vispārīga rakstura, jau varētu teikt, attieksme, kad mēs izvairāmies no ļaunuma nodarīšanas, jebkāda veida ļaunuma nodarīšanas citiem. Tas ieskars iekļauj sevī gan fiziski, teiksim, vardarbību, ļaunuma nodarīšanu citiem, gan arī, teiksim, mentāli, jo mēs arī zinām, ka mēs varam cilvēkus ievainot arī tīri garīgā veidā, un tas ir tas, no kā mēs tad cenšamies atbilstoši izvairīties. Tā, tas bija pozitīvi. Pēc pozitīviem, protams, mums nāk negatīvie faktori, kā jūs brīdināju, viņi ir vairāk. Un tur arī iedalījumi ir vairāk līdz ar to. Pirmkārt, ir saucamie pamatfaktori, kas tāda pieķeršanās, dusmas, pašsvarīgums ir lepnums, neziņa, traucējoši uzskat un traucējoši neizlēmība. Pirmkārt, kāpēc tie pamatfaktori, viņas arī kādreiz sauc par saknes, var teikt, faktoriem, tie ir faktori, no kuriem rodās visas pārējās, teiksim, šīs emocionālās problēmas, no kuriem rodās visas pārējās traucējošās emocijas. Ja, viņas arī varētu saukt par negatīvajām emocijām vai. Un kāpēc viņi traucējoši? Viņi traucējoši tāpēc, ka viņu funkcija būtībā ir izsist mūsu no garīgā līdzsvara. Jo, ja mēs visi padomājam, vienkārši atceramies momentu, ka mums ir bijuši, teiksim, dusmas uz kādu. Nu, kāda ir šī sajūta? Nu, šī sajūta, vai tā ir savietojama laimes sajūta, piemēram? Un ir, pirmais ir tas, ka mēs nevaram runāt par kaut kādu iekšējo mieru, mēs esam paši uztraukti, un līdz ar to, teiksim, tas nav nekas, un tagad arī mēs zinām, ka tie ir jau fizioloģiski, ir neveselīgi būt dusmīgam, jo tas pārtauc, teiksim, pozitīvu sabalansētu asins plūsmu, un līdz ar to, teiksim, veidojas laiku arī slimības. Ja? Tā kā līdz ar to tas nebūtu tas, kas būtu pat ieteicams darīt no mūsu pašu, tie ir sautīgā viedokļa. Protams, arī caur savām dusmām ir cevišķi, ja mēs viņus, teiksim, izgāžam ārā, kas viena no populārām, kādreiz dzirdētām psiholoģiskām metodēm, kad vajag no tā atbrīvoties, vai nevajag turēt sevī. Jā, tur, teiksim, ir tas tam, man liekas, jāpietiniski tādā ziņā prātīgi. Es nedomāju, ka tā ir labākais reakcijas veids, tāpēc, ka pirmkārt tas, ja mēs reaģējam šādā veidā, mēs izkopjam šo tendenci reaģēt arī tālāk šādā veidā, pirmkārt. Otrakārt, mēs atstājam arī, protams, negatīvu iespaidu arī uz citiem, jo teiksim, tas arī citos izsauc kaut kādas negatīvās reakcijas un atbilstoši viņos ģenerē šīs negatīvās reakcijas. Un līdz ar to arī, protams, jautājums ir par to, vai mēs šīs, ja mums ir radušās dusmas, vai mēs viņus tā kā noslāpjam, apspiežam un tā kā tvaika katlā aizskrūvējam to vāku ciet un cenšamies tur noturēt. Tas arī nav pareizi, jo pēc tam tas sprādziens būs tā vai tā kaut kādā brīdī, bet tāpēc ir nepieciešams ar, varētu teikt, laicīgi jau trenēties un arī pārdomāšanas veidā un ar salīdzinoši vieglāk risināmām situācijām mēs strādājam no sākuma un no šīm dusmām atbrīvoties vienkārši varētu teikt tādā analītiskā veidā un pēc tam arī trenēties ikdienas situācijās, jo ikdiena vienmēr ir parasti pildīta ar daudziem interesantiem notikumiem, kur mums ir iespējas trenēties pacietību, es domāju, ļoti daudz. Tā kā tas ir dzīve vien liela skola, un es domāju, garlaicīgi nav nekad, un laika vienmēr var izmantot liederīgi. Un tas ir, varbūt, ir svarīgs, teiksim, šis moments, kas jādomā par visām, teiksim, šīm traucējušām emocijām, bet specifiski dusmas tiek teikts, ka tā ir viena no vissliktākajām, jo tā ir kā iznīcina visvairāk, var teikt, šos nopelns un būtībā rada it kā vissliktākos rezultātus. Nu, pieķeršanās, kā jūs minēju iepriekš, tas ir vienkārši tāda vēlme sagrābt, noturēt un kaut ko pievilkt sev klāt un līdz ar to arī, teiksim, tas ir šīs pieķeršanās un varētu teikt arī šis naidīgums ir dusmas. Patiesībā tas ir viens monēts divas puses un tas nav nekas tas ir vienkārši, ja vienā gadījumā tas it kā ir, tas šī pieķeršanās ir tā kā plus zīme, man tas patīk un es to gribu pievilkt, tad šis dusmas ir ar pretējo zīmi, un man tas nepatīk un es gribu no tā atbrīvoties. Un vienalga kādiem līdzekļiem es stumju to projām. Un tā kā līdz ar to tas ir vienkārši vienalga pievilkšana vai atgrūšana. Un tad lepnums arī viena tāda traucējoša lieta, kas ir interesanti, ka budismā vispār tiek runāts pat par septiņiem dažādiem, teiksim, šiem lepnuma veidiem, bet varbūt ir trīs tādi, teiksim, kas ir varbūt raksturīgāki, kā ir, kad ir lepnums, piemēram, attiecībā par to, kad, ja mēs salīdzinām kādu, kuram ir varbūt mazāk šī pozitīvo īpašību, un mēs tā pašapmierināt nodomu, jā, man ir vairāk tās labās īpašības nekā tam otram ļaužam. Un tad atkal savukārt, teiksim, šis jau sakāpinātāk lepnuma ir izpausmi tāda, kad mēs sastopamies ar kādu, kuram ir līdzīgs, teiksim, šis, nezinu, pozitīvo īpašība, vienalga kādu parametru, teiksim, rādījumu, mēs tā padomājam, vienalga es labāks, tāpēc, ka man, piemēram, ir kaut kas tas, kas nav tam otram, vai ne, un ko es atrodu iemeslu, kāpēc es labāks. Un tad, teiksim, tas pilnīgi tas ir it kā tāds uzpūstais jau lepnumu veici, piemēram, ka es sastopu kādu, kuram, kas acīm redzami ir labāks, teiksim, daudzās citās lietās, es saku, nu, es nevaru īsti atrast, kāpēc, bet vienalga, kas ir labāks, vai ne, un tas ir, teiksim, tāds lepnumu veids arī, kad mēs daudz pat neanalizējam, pat ne, kāpēc, vai ne, bet tad neziņa patiesībā ir viss būtiskākais, jo tā ir, teiksim, no tās aug viss, tas ir, teiksim, sakne visām pārējām traucējošām, emocijām, un šajā gadījumā vairāk tas ir neziņa arī, protams, par cēloņu seku likuma sakarībām, bet mēs varam, protams, arī skatīties arī tālāk jau šajos traucējošajos uzskatos, kas ir arī, teiksim, neziņas paveids, un, teiksim, tur ir arī viens no šiem uzskatiem, kas ir, tur ir atkal viņa septiņa tipa, bet es negribu iet sīkās smalkās detaļās, bet, teiksim, varbūt tas būtiskākais ir tas, kad mēs esam viens no traucējošiem uzskatiem, ka mēs pieķeramies fiksētai savai identitātei. Savai kaut kādai esencei. Es, teiksim, šī apziņa, ko, kas, ka balstoties uz šiem mūsu mainīgajiem psihofiziskajiem, teiksim, agregātiem, ja būtībā uz ķermeni un uz prātu, mēs, it kā, mēs izveidojam konstrukciju es, un kuru tad pēc tam pati par sevi kaut kā mums kļūst jau par sevi dzīvojošu vienību. Un tas ir kaut kas, ka vairs nav tur, teiksim, ķermenis un prāts, bet tas esmu es, un tad mums jāsāk ir aizstāvēt šo es, un pēc tam uz es bāzes mēs attīstam nākošo koncepciju, kas ir mans. Un tad es mans ir arī ļoti, ļoti svarīgs, viņš ir varbūt drusku mazāk svarīgs nekā es, bet tas ir, teiksim, nākošais līmenis, kur es sāku jau aizsargāt arī, kas ir manas lietas, manas tuviniekus, manu to, vēl kaut ko, un kas ir atkal būtībā ietecau šo pieķeršanos, teiksim, līkni, un līdz ar to arī es paplašinu it kā savu šo es teritoriju, varētu sakot, to caur šo mans. Un tāpēc tas ir, teiksim, arī šajos traucējušos uzskatos, un kur it kā tas, kas mums ir nepieciešams, ir kaut šī iepriekš jau minētā, teiksim, gudrība, nišķirta spēle, lai mēs spētu ar to tikt galā. Un, teiksim, traucējoša neizlēmība ir tas, ka mēs svārstamies, mēs tā kā neesam pārliecināti par kaut ko, un šī traucējuši, viņi traucējuši tāpēc, ka mēs nevaram it kā pieņemt lēmumu, kurā virzienā tad virzīties, un tas ir attiecies uz to, protams, ja mēs svārstamies, vai darīt kaut ko pozitīvu, vai nedarīt, un, teiksim, šajā, teiksim, mēs neredzam, ka mums liekas, ka šie iegūmi un zaudējumi ir apmēram līdzīgi, un mēs nepieņemam kaut kādu galīgu lēmumu. Un tad, protams, ir nākošais, et kā tas šis iedalījums ir tā saucamie pietuvinātie faktori, un viņi pietuvināt šiem būtībā pamatu faktoriem, viņi rodās no šiem pamatu faktoriem, un viņi, teiksim, daudzas gadījumas vienkārši varētu teikt spēcīgāk šo pamatu faktoru versiju, un bija izteiktāka versija, un tad, ja mēs skatāmies no dusmām, tas ir niknums, kas ir tāda ļoti izteikta vēlme nodarīt ļaunumu kādam ir, teiksim, tagad un tūlīt, un tātad tas ir tāds momentāls jau virzošs spēks, kas mūs atriebīgums, tā ir, teiksim, tāda atcerēšanās un vēlme atdarīt kaut ko, kas ir ļauns nodarīts mums. Tātad, tā kā tas ir tāds moments, kas ir attiecās tieši uz to, ka mēs atkal un atkal mēs pārcelējam to, kas jau bijis, un cenšamies, kad būs brīdis, mēs centīsimies to izmantot spīts arī, netiek uzskatīts par kaut ko pozitīvu. Nu, skaudība, tas ir saprotams pats par sevi. Nežēlība, šeit ir faktiski šī nežēlība var izpausties dažādos veidos, tas ir, tieksim, vairāk jau arī saistībā tieši ar šī, manuprāt, arī bija dusma, tieksim, tāda asāka versija, bet tur tās apskatīsimies, ko saka pareizi cilvēki. Tieksim, jo Nu jā, tas ir būtībā tāds ļauna veida, faktiski, tiksim, motivācija, kas cenšanās būtībā bez kādas līdzietības vai laipnības tā kā pazemot un nonecināt citus, un būtībā, ka viņa ir tā funkcija, viņam ir it kā kaitēt pašu un citu, teiksim, labajām kvalitātēm, un tas arī traucē mūsu pašu, teiksim, var teikt, sirdsmieram, un arī fiziski ļauni ietekmē citu, teiksim, dzīves vai veselības. Ja, tā kā, tas ir tāds darbības, aktīvas darbības veids. Tad no pieķeršanās, ko mēs varam atvasināt, tas ir, teiksim, atrausība, tas ir, teiksim, tāds skopulības, skopulība, tā ir būtībā, kad mēs mums ir šis, ja mums kaut kas nav, mēs to vēlamies iegūt, ja mums kaut kas ir, mēs to nevēlamies atdot. Tad pašapmierinātība, tad tas ir savā ziņā, mēs esam šausmīgi apmierināti būtībā ar to, kas tad mums ir sasniegts, bet tas ir vairāk jau robežojās ar tādu lepnumu izpausmēm. Tad satraukums, tas ir atkal, nepateikšu tagad pavisam precīzi, katrā ziņā tas arī nav nekas labs, tas skaidrs ir. Un kurš, nu jā, tāpēc, ka viņš ir saistībā, iet šis faktors iet saistībā ar pieķeršanos, un līdz ar to mums šis caur šo pieķeršanos, šis mums neļauj mūsu prātam fokusēties uz kaut ko pozitīvu, mums visu laiku nāk, teiksim, atkal atpakaļ, teiksim, šis satraukums cenšanās kaut ko iegūt vai atkal noturēt, un līdz ar to arī tas neļauj mums iegūt šos mentālās, var teikt, tādas sabalansētības, jeb miera stāvokli. Līdz ar to tas arī ir nopietnis faktors, kas traucē šajā, nu, teiksim, arī meditācijas procesā, jo tas arī izraisa dažādu veidu, teiksim, nekontrolētas, teiksim, šīs fantāzijas un teiksim, šīs dažādu veidu, teiksim, šādu veidu, nu, teiksim, iedomas. Lūk. Un tālāk. Nu, jau mēs tuvojamies beigām. Mēs pamazām, ir, teiksim, tas, kas ir atvasināts no neziņas, tas ir noklusēšana. Noklusēšana šajā gadījumā ir tas, ka, ja mēs zinām kaut ko pozitīvu, mēs to nedalāmies ar citiem, un teiksim, arī no otras puses tā ir, teiksim, savu negatīvo īpašību noslēpšanu no citiem, un kas, jo parasti tas ir iet it kā kombinācijā to, ka mēs gribam kādu, teiksim, apmānīt, ja vēl kaut ko tādu, un tad mēs cenšamies izstāvoties pa labākiem, nekā mēs esam. Šajā gadījumā varbūt man uz ēznes kāpēc nāk prātā reklāmas vai ne kaut ko. Tas tā arī saistās drusku ar manuprāt, ar to. Un, trulums varētu likties, kas traucējuši trulumā, vai ne? Vēl jau vairāk, teiksim, arī tālāk, kur bija slinkumā, piemēram. Un gal galā, nu, tie it kā netraucēja īpaši, vai ne? Bet tas tā nav, tas ir tikai līdz robežai, kad mēs neesam nonākuši, teiksim, kaut kādos nopietnākos meditācijas līmeņos, kur, teiksim, šis trūlums, varētu teikt, ir tas, ka tas šis meditācijas objekts mums, tā kā viņš kļūst blāvs, viņš vairs nav, teiksim, tajā uztveres, viņš it kā jau uztveres fokusā, bet viņš vairs nav spošs, viņš nav svaigs. Tas ir, teiksim, tas, kas tiek uzskatīt jau par problēmu šajā līmenī, kad jau mēs esam tikuši tālāk jau ar to pamat faktoru apcīnīšanu. Neticība, tas ir atkal ir tāds, ka mēs neticam, ja mēs neizrādām cieņu kaut kam, kas būtu pelnījis cieņu. Ja? Mēs vienkārši noliedzam to būtībā un, nu, teiksim, neveltam nekādu uzmanību tām. Nu, slinkums tas it kā ir diezgan skaidrs, kas ir, nu, ka tas tā vienkārši tāda nevēlēšanās vai teiksim, iesaistīties kaut kādās, teiksim, darbībās, lai novērst savus trūkumus un uzlabot savus kaut kādas šīs pozitīvās īpašības un parasti tā ir, kā tiek teiks, ka tā ir tā kā pieķeršanās it kā šim esošajam pozitīvam apmierinošanam kaut kādam stāvoklim un līdz ar to nevēlēšanās neko mainīt viņā. Un tad, un kas ir interesanti, ka arī viens no tādiem slinkuma veidiem ir arī, teiksim, tas ir, kad it kā ir tāds, kad es aizbildinos ar to, ka, nu, bet es jau tāpat nevaru izdarīt, vai ne? Un vienkārši, ka tas ir tāds veids, kā mēs varam, teiksim, vienkārši nopamatot to, kāpēc mēs kaut ko nedarām. Un tad aizmāršība šajā gadījumā, jā. Jautājums jēdzienas baltās siena, tas būtu atbūstuši. Kurš jēdzienas? Baltās siena. Kas tas pa jēdzienu? Jā, tas līdzīgs stāvoklis, ka kaut kas tāpēc vienkārīgi, galīgas koncentrēšanās trūkums un motivācijas trūkums. Bet es baidos, bet es domāju, viņam ir pašām definīcijas. Nē, nu, manuprāt, tas, teiksim, šis trūlums jau parādās, teiksim, tas, ka nu, šeit specifiskā gadījumā, kas, tas jau ir, šī baltā siena, man liekas, ka tur ir vairāk jo šo faktoru kopā, nevis tikai, teiksim, trūlums. Un trūlums jau diezgan salīdzinoši smalks, teiksim, smalka problēma, kas mums ir parādās, jo, teiksim, tad, kad mēs jau diezgan esam tālu jau tikuši, teiksim, šajā koncentrācijā, kad mums jau, mēs esam tikuši vaļā jau no lieliem šiem traucējošiem faktoriem, no nespējas koncentrēties, kad mēs nespējam, teiksim, noturēt uzmanību uz šo meditācijas objektu, jo meditācijas objekts mums ir fokusē, bet viņš nav spošs, viņš ir blāvs, viņš nav dzīvelīgs, tā varētu teikt. Ne? Tas tā kā, manuprāt, tas jau ir, šis ir smalkāks nekā tas, ko jūs aprakstāt, tās baltā siena. Ja? Es tā saprotu. Baltā siena, tas arī interesē. Saprotu, baltais troksnis, to es dzirdēju, bet baltā siena, tas ir kaut kas jauns. Mūži dzīvo, mūži mācēs. Torpor. Jā. Un te arī, man liekas, bija gan arī varētu būt cits. Viens. Forgetfulness. Nē, arī dalnes arī var izmantot, bet ir dažāds. Tā, un te tad ir uzmanības trūkums. Apā aizmāršība, laikam mēs vēl netikām, ja? Un aizmāršība tas ir faktiski tas, kad viņš lielā mērā ir... Tas ir atkal saistāms vairāk pat ar meditāciju, tādā ziņā, kad mēs... Tajā brīdī, kad mēs, piemēram, tas meditācijas objekts ir tā kā aizslīdējis, ka mēs, jau arī mums ir parādījies kaut vai tas pats, teiksim, trūlums, ka mēs neizmantojam, mēs tā kā aizmirstam izmantot pretlīdzeklu, kas būtu, teiksim, atbilstoši šajā gadījumā, ja mēs ir radījies, teiksim, šis trūlums, ka, teiksim, it kā viņi saka, tā kā mentāli pacelt garu, teiksim, tādā ziņā iedomājoties kaut vai iedomājoties spilgtu spožu gaismu, piemēram, tiek teikts, arī daudzos gadījumus tiek teikts, iedomājoties kādus pozitīvus objekts, kas mums izraisa, teiksim, tādu pacilātību, ja. Un līdz ar to šajā gadījumā, ja mēs aizmirstam piemērot šīs metodes, tas arī, teiksim, tiek ir kā zināmā mērā šis kā traucēklis. Un līdz ar to, ja, teiksim, šis uzmanības trūkums, tas ir atkal pretējis šai apzinātībai. Tas ir tas, kad mēs būtībā mēs nepievēršam uzmanību, mēs īsti pat nezinām, kas, teiksim, notiek mūsu ķermenu prātu. Un līdz ar to arī, teiksim, šis ir, protams, ir traucējošs faktors, ar ko mums ir jātiek ir vaļā, ja mēs gribam ne tikai meditēt, bet ja mēs vispār gribam cik necik apzināti virzīties savai dzīvei cauri. Tad ir, teiksim, faktori, ka ir atrisināti no pieķeršanās un no neziņas, tā ir, teiksim, izlikšanās, kas ir kaut kur līdzīgs ar šo noklusēšanu, bet, teiksim, ka mēs cenšamies demonstrēt to, kādu mēs neesam. Un te, man liekas, arī druski ir, protams, ir jānošķir kaut kādas divas dažādas lietas, jo viena lieta ir, kas arī tiek teikt, ka tā ir kā laba metode, kā mēs varam, piemēram, sevi pilnveidot, ir, mēs tā kā aktieri, mēs vienkārši cenšamies iejusties kaut kāda pozitīva tēla lomā un, var teikt, izspēlēt šo lomu. Un savā ziņā var teikt, ka tā arī ir izlikšanās. Es izliekos par kaut ko un par kaut kādu, teiksim, personu, kuras īpašības man vēl nepiemīt šajā brīdī. Bet tas, teiksim, ir pozitīvi. Šis vairāk šī izlikšanās ir atkal domāt, teiksim, lai atkal mēs kaut kādu apsvērumu dēļ vai nu, finansiāli, ja tas tipiski var arī... Nu, mūkiem un dažādiem tur meditētājiem vajadzīgs ir kaut kāds sponsori un tā tālāk, un tad uzreiz ir šis svētulīk un piegaršs un viss pārējais, un tad ir jādemonstrēt, cik tu labs praktizētājs tu esi, un kas ir interesanti, ka arī nu, jau nopietni meditētāji lams ir ļoti aktīvi ar to vērsušies, kas ir tie slavenie stāsti, kas ir arī tajā sastupam Lamarin Čenmo, piemēram, ir arī par vienu no Kadampas lamām, kas... Viņš gaidot šo savu sponsoru ierodamies, zinot, ka viņš ieradīsies tur konkrētā dienā, ļoti smuki sakārtoja savu altāru un tur izslaucīja istabu un tā tālāk. Un pēkšņi viņš tā kā sevi pieķēra pie šīs domas, bet kāpēc es to daru? Un tad pēc tam viņš vienkārši samētāja putekļus uz altāru un visu ir apkārt, vai ne, un vienkārši izvairītoši no šīs izlikšanās. Un arī kā vienā kā citā gadījumā bijis ar šo pašu atkal lāmu, kad... Viņš kaut kādās viesībās, kur visiem piedāvāja kaut kādas, tur teiksim, to kūku, un tagad un viņš tik šausmīgi gribējās to kūkas gabalu, vai ne, viņš jau tā jau it kā sajūta, ka nu, tūlītās kā tas viss būs, ka viņš to dabūs, un viņš varēs to nobaudīt, un tad tomēr nonāca, ka nonāca līdz viņam, jau teiksim, tas viņam piedāvā, viņš teica, nepaldies, es jau viņu dabūju. Tā kā, tas ir tas, ka viņš vienkārši tik dzīvi, viņš jau to bija izdzīvojis, vai ne, un tā pieķeršanās tam kūkas gabalam bija jau tik izteikta, viņš saka, ka nepaldies, viņam vairāk to nevajag, viņš jau to ir dabūjis, tā kā. Nu, tas ir atkal, bet tas nav, teiksim, tāds, jo arī angļu valodā varbūt, teiksim, šis vārds ir labāks par pretension, tas, teiksim, jau vairāk ir tāds ar, nu, izlikšanās, tas ir negatīvā nozīmē, teiksim, tāds, kas ir, ka mēs esam pieķērušies tieši šim cieņai un, teiksim, materiāliem kaut kādiem ieguvumiem, un līdz ar to tad mēs it kā cenšamies safabricēt kaut kādas lieliskas kvalitātes, kādas nu mums te piemīt, un lai nodemonstrētu it kā citiem, bet patiesībā mums viņi nav. Un tad ir negodīgums, kas ir, kad atkal, tas ir līdzīgs, ka atkal mēs esam pieķērušies atkal šiem materiāliem labumiem, teiksim, citu cieņai, un līdz ar to mēs atkal, tas ir būtībā kā nokusēšana, mēs cenšamies citus it kā samulsināt ar to, ka mēs vienkārši neizpaužam savus, nezinu, patiesos nolūks, mēs neizpaužam savu patieso, teiksim, šo, nu, savus īpašības, un līdz ar to tas atkal ir, mēs, piemēram, nedodam tiešas atbildes uz jautājumiem, kas mums uzjautāti ir, un līdz ar to, teiksim, tas ir tāds arī traucējošs, protams. Nu, pamazām tuvojamies beigām, kas ir, teiksim, tad no traucējušie faktori, kur atvisināt no visām trijām mentālām indēm, tad tas jau ir nekaunība, bet tas nekaunība, es nezinu, vai tas ir pat pareizākais vārds, jo tas ir, nu, latviski, tas angļu tas ir shamelessness, ka man vienkārši nav kauna, ja, nu, manā uzskatā tas ir nekaunība, bet tas, kas... Nu, kauna trūkums, jā, tas varētu būt pat pareizāks, un tas vienkārši tas, man godīgi sakot, ir vienalga, ko citi domā. Es daru to, kas man ienāk prātā, vai ne? Un pat, ja es zinu, ka tas ir negatīvi, un tad, teiksim, tas viss ir, nu, tas ir it kā, teiksim, tas pretējs tam, ka mēs varētu teikt, ok, mums, protams, jābūt vienmēr ir veselīgam pašnovērtējumam. Mums jāzina, teiksim, mūsu stiprās puses, mūsu labās puses, un, teiksim, pat, ja mūs kāds, teiksim, nopeļ, mums nav jākurīt depresijā, mums jābūt tādam veselīgam novērtējumam, mums jāzina, kas mēs esam. Bet šis ir tāds, teiksim, ka mēs pat varbūt apzināmies, ka mums ir, teiksim, šīs sliktās īpašības, bet mums pat nav nekādas cieņas pret apkārtējiem, mēs pat nekaunamies no tā vairāk. Un tas ir, teiksim, tas, kas jau ir, nu, tāds galējis jau savā ziņā formas, un kas ir līdz ar to arī, nu, tas nav, katrā ziņā tas nav nekas patīkams, un, protams, arī atbilstoši kopā ar to iet arī nerēķināšanās ar citiem, kas ir, teiksim, ka tas atkal pretējas tam, ka mēs no sākuma skatījāmies šīs pozitīvās īpašības, kas ir rēķināšanās ar citiem un nerēķināšanās ar citiem, tur nevajag būt atkal nekādam budistam. Skaidrs, ka nerēķināšanās ar citiem ātrāk vai vēlāk novadīs noteikti pie problēmu mums pašiem un, teiksim, cilvēkiem, kas nonāk kontaktā ar mums, jo ilgstoši, teiksim, tas nevar strādāt īsti pozitīvi un kaut kādā brīdī tas dod atsitienu. Un, teiksim, neapzinīgums, tas ir atkal tādā ziņā, ka, teiksim, šeit ir unconsciousness, tas ir, teiksim, tas tu nevar īstenībā tulkot kā, teiksim, neapzinātību, bet tas ir vairāk tāds neapzinīgums, kas ir, un te ir, tas skaidrojums ir tāds, ka tas ir mentālais faktors, kurš parādās, kad mēs esam slinkumi ietekmēti un ka mēs vēlamies brīvi, rīkoties neierobežotā veidā, neveicot nekādas pozitīvas darbības vai teiksim, sargājot savu prātu no šiem, nu, teiksim, piesārņotiem faktoriem. Un līdz ar to, teiksim, tas ir faktors, kas izriet no visām trijām šīm mentālajām indēm. Un izklaidība, tas nozīmē, kad tā ir īpašība, prāta īpašība, ka mēs viņu nespējam fokusēt uz kādu pozitīvu objektu, pozitīvu darbību, un ka viņš ir, var teikt, tā kā izsmērēts daudzos dažādos veidos, daudzos dažādos, teiksim, objektos. Ja? Tā kā, nu, tā ir tāda izklaidība vai, es nezinu, kā viņa pateikt, distraction, kas ir vēl viens no tādiem latviski grūti tulkojamiem vārdiem, bet... Manuprāt, izklaidība pietiekoši labs vienkārši tādā ziņā, ka viņš ir, varētu teikt, arī izkliedētība, tā ir uzmanības izkliedētība mūsu varētu garīgās enerģijas un spēka izkliedētība, ka mēs, viņš nav fokusēts uz kaut ko vienu pozitīvu. Nu, tā, tas ir ar tiem, teiksim, faktoriem, teiksim, ar to arī mēs beidzam. Līdz ar to arī, teiksim, kā tad tagad ir jautājums. Es ceru, ka vismaz kaut kas būs tomēr radies jautājums, ja pretējā gadījumā tiešām jāsasina, ka nevienam nekas nav kļūst skaidrs un jopšu visiem, visi ir pilnīgi, jā. O, tur tas ļoti garš un skaists īstenībā temats, kur tiešām ir, es teiktu, tur ne tikai viens vien, tur ir, ir lieli, teiksim, šie senātnes domātāji, kā ir viens no labākajiem, piemēram, man liekas, ir Šanti Devis, Bodičārjava Tāra, sastā nodaļa. Vienmēr visiem rekomendēju, jo tas tiešām ir ļoti, jo šī visa šī nodaļa ir veltīta tikai vienam pasākumam, tas ir, teiksim, dusma apkarošanai tieši šajā analītiskajā veidā, un tad, Tās, tie domāšanas virzieni ļoti, jāsaka, ir visnotiek daudzveidīgi, un tās metodas ir daudzveidīgas. Nu, piemēram, mēs varam domāt, panalizēt vienkārši situāciju, nu, pieņemsim, es nezinu, nu, kāds mums iebalies ar koku pa galvu. Nu, nepatīkam situācija, normāla reakcija mums izraisa dusmas, un tad vienkārši mēs sākam domāt, nu, labi, bet kāpēc es dusmojos uz šo personu, jo faktiski tās sāpes mums nodara koks, kas mums iebalies pa galvu, ne? Tā kā varbūt labāk ir dusmoties uz to koku. Mēs ejam vēl tālāk, mēs domājam, bet kāpēc tas cilvēks man iebliez pa galvu? Tad faktiski viņš būtībā viņu motivēja arī kaut kādas negatīvas emocijas, viņš nespēja viņām pretoties. Un līdz ar to, būtībā viņš ir tā kā, var teikt, ir, līdz ar to mums būtu drīzāk jāienīst nevis šī persona, bet tās negatīvās emocijas, kas viņu, viņš bija bezspēcīgs, viņš nespēja viņām pretoties, viņas viņu pārņēma un viņš iebliez mums ar to koku pa galvu. Tā kā īstenībā man būtu jāienīst tās, dusmas tā cilvēki, teiksim, prātā. Ir atkal tālāka variants, kas, man liekas, ir daudz vienkāršāks, ir, mēs varam domāt arī, nu, būtībā cilvēks, kuri pārņēmu šīs negatīvās emocijas, viņš ir slims. Nu, teiksim, ja mums, teiksim, nu, garīgi slims cilvēks ieblieš pa galvu, tad arī, es domāju, ka mums nebūs tāds dusmas. O, te mums nepiekrīt cilvēki, labi? Nē, nu, man liekas, tas ir, tu vajadzētu domāt par svešiem cilvēkiem, Kāpēc? Kāda atšķirība? Bet kāda atšķirība? Labi, klasisks piemērs, piemēram, Aleksam Bērziem patīk tas ir. Četrgadīgais sīkais, vai nekuram mēs neesam iedevuši konfeti pirms sēšanas, saka, I hate you, es tevi ienīstu, vai ne? Kāda mūsu reakcija? Viss es to bērnu vairs negribēšu redzēt? Tā? Nē, taču. Viņš pateica, es tevi ienīstu, vai ne? Un? So, what's the big deal? Tālāk, teiksim, ja mums kaut ko līdzīgu pasaka, teiksim, nezinu, mūsu partneris, kāda starpība? Vārdi ir precīzi tie paši. Bet tu nevar domāt, ka būtu cilvēku kā slīmi. Tāpēc? Nē, tāpēc, ka tajā brīdī, es varu domāt par viņu kā slīmi, tāpēc, ka tajā brīdī viņš ir vārš, viņu pārņēma šīs negatīvās emocijas. Tas cilvēks nav slikts. Pirmkārt, man nepatīk viņa darbība, okay, bet man nav problēmas ar cilvēku. Un man nav, es neesmu dusmīgs uz cilvēku. Es saprotu, tas ir analītiskā līmenī. Tas, protams, atkal, ka tīri praktiskā līmenī tas ir jāuztrenējās, bet to var uztrenēties. Un ir daudz, teiksim, atkal šie veidi, kā uz to var paskatīties. Piemēram, arī viens no veidiem bija, man patīk, apmainīt sevi ar citiem, teiksim, vietā. Un, teiksim, paskatīties, teiksim, ja mēs iedomājies ar tādu skaudīgu attieksmi, kā šitām veicās, viņam tas ir un tas, un viņam labi māja un tas, un man, vat, ja man tā būtu, vai ne? Un pēkšņi tu, teiksim, šitā pagriez uz sevi, paskaties, teiksim, it kā tās, teiksim, kas tev viss ir, vai ne, un it kā ar tādu to no otras puses. Un es saku, tās metodas ir daudz, tiešām daudz, un kas ir, pat pirmais ir it kā, pat vēršanās pret savām dusmām, jo, ja mēs daudzos gadījumos mums liekas, ka tās dusmas it kā ir kaut kas mums it kā tā kā gan izvēja savā ziņā, tā kā, nu, tā ir mūsu, bet it kā prāta dama, mēs par to nevēršamies īstenībā. Bet gala rezultātā mēs padomājam, ka tas ir faktors, kas mūs noved tālāk visa veida problēmas šajā dzīvē. Nerunāsim par, teiksim, draķīgām pārdzimšanām un visādu veidu problēmu tālāk citās dzīvēs. Kāpēc mēs auklējamies ar to faktoru? Tikko tas ir parādījies, no viņa jātiek ir vaļā. Un tad pirmais ir arī īstenībā pat novērot. Vienkārši novērot, jo tikko tu piefiksē, ka prātā ir dusmas, tas ir tā kā pārdot balonu, viņš teiksim, tāpat kā jebkas gan izvēja izšķīst, kad mēs viņu sākam analizēt. Līdzīgi tas ir ar dusmām un jebkur citu veidu emocijām. Faktiski, mēs tā uz viņām nofokusējamies. Un uz dusmām tas ir, teiksim, metoda, kā var. Bet es saku, tur katrā ziņā ir daudz, daudz vairāk šīs analītiskās metodas, kā var situāciju izanalizēt, salikt pa plauktiņiem, kur teiksim, Un viens, teiksim, izmanto to, ka tas otrs tā kā ir slims, īstenībā nav nekas slikts, es domāju. Tas palīdz. Tas ir līdzīgi. Jā, tas palīdz. Tā metoda, ka līdzjūtību... Absolūti. Tas ir nākošais jau. Jā, tas ir augstāk pilotāža. Absolūti. Bet es saku, tas ir, jo es neatceros, kurā grāmatā es to lasīju, ka tad bija arī viens vienkārši pa to stāsts, ka, teiksim, arī, nu, mēs tagad ejam pa ielu, vai ne, tur sagrābušies visu iepirkumu tādām savām turziņām, vai ne, un pēkšņi mums uzskanīja kaut kāds cilvēks visu, mums tās turziņas izkīt, visas mūsu pričindāļi tur izbīruši pa visu ielu, vai ne, Mēs uzbrējām tam cilvēku, tu ko akls esi, vai ne? Nu, teiksim, dusmās. Teiksim, viena reakcija, teiksim, mēs tiešām vienam, ka viņš ir akls. Nu, un mums ir tādas dusmas, kā bija iepriekš. Nav. A, kas ir mainījies, īstenībā? Mums fakts ir tāds, ka mums ir uzskrējis cilvēks, visi mūsu pribambās ir izbiruši. Nu, jā, kāpēc gadījumā, ja tas cilvēks tomēr nav akls, mums ir kaut kā ir niknums. Otrā gadījumā nav niknuma. Nu, kaut kāda dumja, vai ne? Nē, nu, protams, bet protams. Nē, nu, tur aiziet vēl tālāk, jo, teiksim, pirmkārt arī, a, kāpēc es vispār sajūtu sāpes? Tāpēc, ka man īstenībā ir tāds ķermenis, kas ir spējīgs sajūst sāpes. A, kāpēc man ir tāds ķermenis? A, tāpēc, ka tas ir manas karmas rezultāts, ne? A, kāpēc man tad ir tāda karma? Ne? Nu, tas ir, saka, nu, tur ir, ja tu aiziet un attīsti, tas ir tur ļoti gara līdz. Bet tas patiesībā te ir, piemēram, arī, nu, mums ir sakot uz čūsku, ne? Ja mēs paskatāmies no karmas rezultātu, Tieši tas, ja mēs, mūsu ķermenis būtu tik liels kā ots, čūska mūs nevarētu sakost. Ja mūsu ķermenis būtu kā zilonim, tiksim atkal čūska mūs nevarētu sakost. Īstenībā ir divi faktori, mans ķermenis un čūska, vai ne? Un, teiksim, čūska sakot man ķermeni, un kāpēc es skatu, ka visa problēma ir fokusēta tajā vienā saskaitāmajā, kāpēc tas nav, teiksim, tajā otrajā, vai ne? Un, ui, tur ir daudz, tās metodas ir tiešām daudz un labs. Jā, bet tas bet tā drusku slidena, teiksim, motivācija, jo, teiksim, jo mēs šajā gadījumā, tad mēs atkal, mēs attīstam, jeb ģenerējam atkal to pašu negatīvo faktoru dusmas, ja? Tas jautājums tikai tagad, pret ko mēs viņam pavērsuši. Mēs, vai nu mēs pavēršam it kā pret kādu citu, jo mēs tagad ņemam bakstam sevi. Nē, es nedomāju, ka tas ir ļoti labi. Teiksim, tas atkal ir, it sevišķi, es domāju, teiksim, rietumniekiem, kuriem ir diezgan ļodzīga tā identitātes izpratne, teiksim, un daudzos gadījumos ir problēmas jau tāpat ar pašnovērtējumu. Tagad tu iedod viņam vēl, teiksim, ribās, teiksim, to, ka to nespēj tikt galā ar dusmām, ne? Kas īstenībā patiesībā, kas interesanti, mums, teiksim, vien tā no šīm mācību asistentiem, teiksim, kas ir arī mūķeni, jau, teiksim, kaut kādu 15 gadu stāžu, vienreiz tā interesanti teica, viņa teica, ka kas ir īsti pat raksturīgi darmas aprindās, ir tā saucamies Dharma Frost, viņi saka, jo tādā ziņā, ka, teiksim, tas darmas augstums ir tas, ka, ja cilvēks pasaka, nu, teiksim, cilvēkiem kaut kādas problēmas, viņam sāp, vai ne, un viņš, teiksim, parunājas ar kaut kādiem citiem darmas, tas saka, nu, neko sev, kas tas par praktizētāju, neko nav iemācījies, vai ne, teiksim, teiksim, nu, šitās metodas, vai ne, kā tev var būt kaut kādas ciešanas vispār, vai ne, īstenībā, un, Druska, teiksim, sasaucās ar to, man arī šis, teiksim, faktors, ja mēs vēršamies pret sevi, mēs ģenerējam to pašu negatīvo dusmu faktoru, varbūt, bet tas atkarībā no tā, cik mēs esam paši spēcīgi, tas, manuprāt, varbūt zināmā situācijās graujoši, jo tas var ietekmēt mūs novest pie vainas apziņas, kas īstenībā nav nekas veselīgs, jo vainas, Nē, nu, es saku, tas atkarīgs no cilvēka ir, bet ir cilvēks, kas, teiksim, ar to var iemest iekšā, viņam ir vainas apziņa, jā, Es tomēr nespēju neko izdarīt, es neesmu labs darmas praktizētājs, citi var, bet es nevaru, un es te meditēju, un vienalga nekas nesanāk, nē, es droši vien, ka to nevaru, un, teiksim, viss ausis nolaist, viss dzīve beigusies, vai ne, teiksim, tas un daudzas gadījumas cilvēkam tiešām viņš var nonākt depresijā, un pēc tam dabūt ārēt diezgan grūti ir. Tāpēc ar to jābūt, teiksim, pirmkārt jāzina, cik mēs paši esam spēcīgi, un līdz ar to, kāds instruments mūsu gadījumā labāk strādās, un vienmēr ir arī, teiksim, Pirms mēs vēlamies izmantot kaut kādas metodas, mums ir labāk jācenšās panākt, teiksim, tādu izlīdzinātu attieksmi arī pret sevi. Pirmais mums jāmāk mīlēt sevi. Ja mums nav mīlestības, ja mums nav līdzietības pret sevi, ir muļķīgi gaidīt, ka mums viņi būs pret citiem. Jo mēs to nemākam. Ja mēs to nemākam darīt, tad tas ir diezgan skumji. Un patiesībā mums ir jāizturās arī pret sevi ar līdzietību un mīlestību. Jo starp citu arī, teiksim, tāda lieta kā pašnāvība, piemēram. Tas ir ļaunuma nodarīšana, teiksim, dzīvai būtnei, kas nav gan slepkavība, jo tāpēc, ka tur atkal tehnoloģisks rakstur, teiksim, nians, kāpēc tas tāda nav, bet tas jebkurā gadījumā tā ir ļaunuma nodarīšana citiem, un teiksim, šajā gadījumā, ja pat, ja mēs vēršamies pret sevi, tas nav labi. To nevajadzētu darīt. Lūk. Nē. Tā ir, teiksim, atkal vēl viena populārā lieta, ko cilvēkiem ir kādreiz liek it kā paralēli, teiksim, kā pacietība, ka tas ir nekā nedarīšana. Tā tas nav, bet tas ir jautājums, jo, teiksim, mums ir jārīkojas pat īstenībā, jo tas ir pat šī agresora interesēs, lai mēs rīkoties tā, lai viņš, teiksim, pirmkārt tālāk neveiktu šo agresiju, Un, teiksim, ja tā ir, teiksim, ļoti atklāta agresija, lai viņš viņu vispār neveiktu, jo patiesībā tas arī rūpes par agresoru, jo šajā brīdī viņš ģenerē negatīvu karmu, kas viņam tālāk tīrēs līdzietības pret to agresoru, jo viņš ģenerē sev problēmas tagad šajā brīdī. Un štruns pa manu, teiksim, tas, bet, teiksim, ja es tiešām domāju par šo cilvēku, ko viņš dara priekš sevs, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram sevi aizstāvēt, piemēram, bet mums jāizvērās atkal atbilstošais veids ir. Un tas svarīgākais ir tas, ka mēs neļaujam vienkārši, mēs neiespaidojamies no tā, ko tas cilvēks it kā mums ļaunu dara. Un ja mums ir nepieciešams, teiksim, novērst fizisku vārdarbību, mēs to daram, un mums pieejamiem, teiksim, prasmīgākajiem veļķiem, cenšoties, teiksim, pirmkārt šo cilvēku nenogalināt, cenšoties viņu nesatraumēt fiziski, ja tas ir iespējams. Mēs skatāmies, protams, un mēs saprotam, ka mēs esam mācību procesā, un nevienmēr mums viss ļoti skaisti izdosies, vai ne? Bet mēs cenšamies, mēs piedomājam pie šī faktora, un līdz ar to arī tas motivējošais moments, tas nenozīmē, ka mēs varam arī atbildēt uz kaut kādu darbību, bet bez niknuma, bez dusmām. Mums ideālā versija mums būtu jābūt līdzietības, teiksim, motivētam, un kas arī parasti tiek teikts, ka ļoti daudzos gadījumos jau parasti, teiksim, normāli, teiksim, mums sadzīvē šī situācija, kad mums, teiksim, kāds krīt virsū ar dusmām, mums, ja mēs atbildam bez dusmām, un cenšoties, teiksim, izlīdzināt šo situāciju tā, lai, teiksim, arī tas otrs nomierinās, vienkārši, tas ir prasmīgākais atbildēšanas veids, jo tas, teiksim, tas optimizē situāciju, tas abām iesaistītajām pusēm nodrošina optimālāko rezultātu, bet svarīgākais ir tas, ka mums šajā brīdī neiecirsties šajā savā es identitātē, man tagad ir uzbrukts, man tagad ir jāaizstāvās, un man tāpēc ir kaut kas, tur, kā viņš un tad panesās, vai ne, un it kā liekas, ka dusmas it kā mūs aizstāv, bet dusmas mūs neaizstāv. Dusmas mums patiesībā, pirmkārt viņas ir kaitīgas no tā viedokļa, ka viņas mums neļauj izvēlēties optimālāko situācijas risināšanas veidu. Otrkārt, protams, viņas ilgtermiņā viņas ģenerē problēmas mums pašiem, jo tas noteikti atkārtos situācijas tādas. Jo mēs esam atkal reaģēt niknā veidā, pirmkārt, mēs ģenerējam arī, teiksim, šo pirmkārt karmisko tendenci atkal tāpat reaģēt, tas ir viens. Un otrkārt, izdzīvot tādu pašu situāciju, kaut kur, teiksim, pretī, mēs atkal dabūsim kaut kādu līdzīgu situāciju pretī. Tāpēc, ka mēs esam, var teikt, savā ziņā, tas tā mācības to, un mēs neesam tomēr reaģējuši prasmīgā veidā, mēs dabūjam pretī tādu pašu situāciju, tāpēc mēs esam iediestījuši sēkliņu dabūt šādu situāciju. Un līdz ar to arī tas ir pat redzams, ka ir praktiķi, pieņemsim samurai, viņiem bija ļoti skaists, es jau gan esmu stāstījis šo piemēru, vai ne, skaista filozofija par to, ka ideāls samurais ir tas, kuram kaujā ir vienalga dzīvot vai mirt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir pilnīgi atbrīvots. Un viņš pieņems cīņā prasmīgāko risinājumu. Viņam nav bail. Viņam nav bail zaudēt dzīvību. Un te, teiksim, tas, un viņam nav dusmas uz ienaidnieku. Un līdz ar to viņš ir atbrīvots, viņam ir iekšējs miers. Un līdz ar to, ka tev ir iekšējs miers, tu pieņems optimālākos risinājumus. Pat tādā lietā kā cīņa, teiksim, kas ir, nu, cita lieta, protams, it kā, bet es domāju, ka tur cilvēki, es domāju, tam bija dzīvības un nāvs jautājums principā, un līdz ar to, ja tu esi efektīvāks ar, teiksim, ar šādu veidu pieejam, tad acīm redzot, tas tomēr strādā. Un līdz ar to arī tas ir tas, kas es domāju, kad dusmas par dusmām tas nestrādā. Tas nozīmē, ka nepastāv situācijas, kurā vienīgā pareizā atbilde būtu dot atpakaļ to pašu pretī. Noteikti, jo tas, teiksim, itekantrops savādāk nesaprot. Nē, bet es saku, ka tas ir jautājums par to prasmīgu. Mēs pieņemam kā 7% visu pietrīmot dzīvēt cilvēki. Nē. Gudrā pretvarpība. Nē, ir divas lietas, ja, teiksim, ir, pirmkārt ir, labi, mums, teiksim, tas cilvēks ir, teiksim, tagad uzbrucis, pieņemsim, ja, pirmkārt jau ir tas, kā viens lama patika, teica, tiešām ļoti patīk šis teiciens, viņš saka, nu, ja kāds jums met, teiksim, mēslu piku, tā ir jūsu izvēle, vai jūs viņu ķerat, vai jūs viņu neķerat, ja, un, teiksim, šajā gadījumā tas jautājums ir par to, ka mēs varam izvēlēties neķert viņu. Teiksim, tādā ziņā, ka it sevišķi jau, teiksim, psiholoģiski mentālajā ziņā. Tas, ja kāds ir uzbrucis, teiksim, mums ar niknumu, ar dusmām, tas nenozīmē, ka mums tagad ir jāģenerē pašiem šīs dusmas. Bet otrs moments ir tīri, kā mēs fiziski reaģējam, kā mēs, var teikt, atrisinām šo situāciju. Tur ir dažādi varianti. Ja mēs redzam, ka tas ir pitenkantrops, kurš nesapratīs nekādā citā veidā, ok, mēs viņu cenšamies ierobežot viņu iespējas nodarīt kaut kādu ļaunumu. Un tas tad jautājums, kas ir efektīvākais veids atbilstoši šajā situācijā. Mēs redzam, ka tas, es nezinu, diometrīgs skaps ar antresolu un tā tālāk, teiksim, kuram mēs neko nevaram padarīt, vai nekām, bet tikai, nezinu, iebliest tā koka pa galu, lai viņu vienkārši izslēgt, mēs to darām, ok. Bet nevis tas, ka mums ir niknums, vai ne, bet mēs viņu vēl spārdām kājām, vai ne, lai, teiksim, vispār piebeigt, vai ne. Tas nav tas, bet tas ir ideālā versija, būtu, ka mēs būsim pilnīgi mierīgi ar līdzjietību bliežam pa galvu, viņam, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs realistiski varam atrisināt šo situāciju visām pusēm labākajā veidā. Tas ir tas jautājums. Tāpēc es saku, nav kaut kādas unikālas recepts, un tas, ka vienkārši mums ir iebliestas pa vienu vaigu, vai ne, un, teiksim, mēs lūdzu, te varētu, vai varētu arī pa otru, vai ne. Teiksim, ja tā ir metode, ja, teiksim, mēs zinām, ka tas atrisinās situāciju, ok, nu, pats big deal atkal, no otras puses varētu teikt, nu, un, bet daudzos gadījumos, faktiski, mums tās dusmas ir, viņas nav šāda dzīvības nāves jautājumi, ja, tie ir daudz mazāk, un, teiksim, arī tās dusmas, kas it kā ir, teiksim, tas ir kaut kāds aizskaitinājums vai vēl kaut kas tāds, vai ne, nu, teiksim, nezinu, tur viens te uzpīpina, otrs uzreiz, tur nu, vēl kaut ko tādu, nu, priekš kam, nu, bet tas daudzos gadījumos tu vienkārši, kā, to laic ar ausīm, tas pat neaizķeroties, neļaujot tam aizķerties. Ja taisni otrādi kaut kādā veidā, kas, teiksim, nu, reaģē, teiksim, lai, nezinu, varbūt kaut kādu joku, vēl kaut kādā veidā, vai ne, arī pat piekāpjoties. Kāpēc ne? Teiksim, ja kaut kādā situācijā, nu, teiksim, iet kaut kādā saunu cīņās, un arī priekš, kam tas ir vajadzīgs. Gudrākais arī piekāpjas kaut kādā situācijā, tad man nav, ja tas, nu, ja tas ir labākais risinājums šajā situācijā. Tā kā tas viss attiecās vienkārši vairāk uz šo situācijas risināšanas prasmi. Un tās situācijas ir mainīgas, un līdz ar to arī nav kaut kādas unikālās recepts, kad, teiksim, ok, ja šitajā gadījumā mēs bliežam pats, šitajā gadījumā mēs sitam zemāk vai ne, un tā tālāk. Nē, nu, tas nav obligāti, nav jāsit obligāti. Un ir dažādi, es saku, arī, teiksim, citi veidi, kas var nostrādāt. Jā. Kas ir? Populārākais temats īstenībā. Es aizsīt dūsts. Šī reakcija, dusma reakcija, jeb šī tā vēlme. Provocēt. Godīgi sakot, man grūti pateikt, jo es domāju, tas ir atkarīgs no situācijas. Viens no tām ir, teiksim, tas, ka tā ir, varbūt, ir tāda nu, maskēta nepatika pret to otru, teiksim, un vienkārši, nu, tas visu laiku nāk ārā, ne? Maskēt patika, tas ir drusku savādāks, jā, bet tad nebūs, jā, tas ir atkal, bet tas ir drusku savādāks, tas ir amziera veids, vai ne, bet te, teiksim, ir runa vairāk, es saprotu, ka cilvēks apzinātu kaut ko cenšās provecēt, vai ne, bet, jā, bet tas, es domāju, pirmkārt, tā varbūt nepatika, tā varbūt arī sāncensība, vai ne, teiksim, tipiskā lieta, teiksim, kaut kādiem brāļiem masām, nu, tas ir svēta lieta, teiksim, tas ir lielais iekaustīs sīkais, atkal pēc tam klusi atkal tiks pie lielā grāmatām, un tad, teiksim, iezīmēs kaut ko, ja vēl kaut ko, ja saplēsīs mājas darbu, vai ne, tas viss ir redzēts, un tas atkal tā var būt, bet es domāju, tur faktori ir dažādi, tās situācijas, es domāju, nav viena, un atkal tas jautājums ir arī tā slēptā motivācija, bet kāpēc cilvēks to dara, ja? Dažos gadījumos, es domāju, tā ir vienkārši atkal savu veidu vēlmi, teiksim, gūt kaut kādu adrenalīnu. Tāpēc, ka ir cilvēkiem, kuriem patīk, teiksim, šīs konflikta situācijas, viņš tik ilgi, teiksim, to baks, kamēr beigās ir atkal kaut kāda uguns vai ne, un ir kaut kas tāds interesants, kaut kas dinamisks tā kā notiek vai ne, un tas ir, nu, ir tā, nu, bet tiešām, ir cilvēki, kur nespēja, teiksim, mierīgi tās atdzīvot, un ka, nu, pēc kāda laika viņi nonāk atkal līdz robežai, ka vajag vienkārši, nu, kaut kādu, trāda rītas arī kaut vienkārši, lai būtu, nu, tāpat, tāpēc, ka, nu, pārā kaut kā gludi iet viss, tā, nu, garlaicīgi. Kā uzskatīties. Nu, jā, nu, tieši tā, nu. Tā kā. Šādu dažādu mentalitāti. Nē, nu absolūti, absolūti. Saka, cilvēki dažādi. Kas vienam patīk, cilvēki tam ir... tāds... Godīgi sakot, es nezinu, budismā neesmu lasījis par reliģisko vampīrismu, bet nē, es pieļauju, ka ir vienkārši cilvēki, kuri nu, izraisa savā ziņā kaut kāds šo varētu teikt, šīs enerģijas noplūdzu tieši tā, ka viņi it kā dažādos veidos tevi baksta un atkal taisnu otrā tur žēlojās un viss ir slikti un tā tālāk, bet tad atkal tas, man liekas, ir jautājums vairāk par to, cik spēcīgs tā otra puse ir, vai ne, vai tas viņš var teikt padodās, jebši un nē, jo Nē, nu ir redzēti, teiksim, cilvēki, kuriem atkal, ja viņiem, teiksim, pašiem spēcīgi paši iedvesmi savā ziņā, ir, nu, piemēram, nu, arī paziņas pat savā ziņā, teiksim, tāda, kad ir sieva, kas ir veselīgā vērsas, jāsaka, ja, teiksim, tādā, nu, dzīvelīgi un visā citā, un tas Džeksona no sākuma bija tāds, tāds, tas nav neko, vai ne? Bet pēc tam, tāpēc, ka viņi visu laiku viņam iegalvoja, nu, ai, kāds tu slims, vai ne, kā tev tas, un šitā, beigās ir viss, tagad viņam ir visādi regulārie plauža karsoņi, vēl nezinu, kas ir klausies, nu, nav, nu, teiksim, enerģetisks vampīrismus, vai ne, to es nezinu, bet, nu, teiksim, tas, ka, nu, tā nemitīgā zāģēšana visu laiku, paskaties, cik tu slikti šodien izskaties, vai ne, un atkal, vai ne, un, Ja cilvēks ir vājāks, viņš vairāk tā kā iespaidojās no tā, tad viņš arī, es domāju, laika tiešām, nu, mēs sevi varam tiešām iespaidot, vai ne, ļoti fundamentālā veidā, un tad tiešām saka, tiešām es it kā izskatās labi, bet laikam jau nav nemaz tik labi, vai ne, tā kā tas ir tāds atkal jautājums, par ko jāskatās ir grūti. Nē, nē, viņi nav sliktākā, vienkārši tas ir, visas viņas ir pietiekoši sliktas, vai ne, un, teiksim, tas nav, tur, teiksim, kaut kas īpašāks, vienkārši tas ir tas, ka apzinātības trūkums, kas viņš atkal kalpos kā bāze visam pārējiem, jo, ja mēs nepievēršam uzmanību vispār, ko mēs darām un kā mēs darām, tad, pirmkārt, ir daudz lielāk varbūtība, ka mēs sekosim šiem automātiskajiem mehānismiem, mēs pilnībā būsim šo automātisko mehānismu kontrolē, un līdz ar to, ja tas ir, mēs esam vairāk kā negatīvi tendēti, un kā tas bieži arī ir, teiksim, vienkārši tādā ziņā, pat, ka mēs esam neprasmīgi tikai, vai ne, tad, nu, nav pat cerība īpaši, ka kaut kas varētu mainīties. Un tāpēc tas varbūt ir, nu, ir arī faktors, uz kuru ir jāvērš uzmanību, un kas jāskatās, un jācenšās novērst. Tā kā nav tā, ka tas ir viss sliktākais, sliktākā no sliktākām ir izkliedētība. Nē, tas tā nebūs. Sliktākais no sliktākām īstenībā patiesībā nezinu. Kā tas tā, jo tā ir kā pamats un sakni visam, no tā pārējā rodās, teiksim, no šīs nepareizās realitātes izpratnes, ja pareizāk mums liekas, ka viņi pareizi, mums ir realitātes izpratne, mums ir realitātes interpretācija, kas patiesībā nepareizi, par ko mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka viņi pareizi, un uz tās bāzes, kad mēs esam ieguvuši, teikt, šo ļoti iekapsulēto, ļoti stabilo, ļoti, var teikt, cieto savu šo es identitāti, tad sākās tās mūsu problēmas, jo tad ir es, kuru var ievainot un kurš ir jāaizsargā, tad ir tas otrs, kas ir tas sliktais vai atkal tais notāļ ļoti labais, vai ne, un tad sākās visas mūsu problēmas, un tad šim es piedara kaut kādas lietas, vai ne, un ko citi atkal tur apdraud, vai ne, un pat pilnīgi netveramas lietas, teiksim, kā reputācija vai kaut kādas citas lietas, pie kuras arī mēs esam pieķērušies, un īstenībā daudzos gadījumos ir tā padomā, tas ir tāds diezgan, No tā it kā nekāds pat jēgas nebūtu it kā par kaut ko satraukties, nu kaut vai arī par to, ja kāds ir kaut ko sliktu mums pateicis, a, kur ir tas it kā tas ļaunums tad ceļās? Izņemot to mūsu pašu reakciju uz šo, teiksim, tas, ka mēs iekšēji sevi tur graužam, nekas slikts jau nav noticis īstenībā, ir kaut kādas skaņas nobrējuši, ja mēs esam uztvēruši šo signālu, mēs esam atšifrējuši to jēgu, viss punkts, darbība beigusies, vai ne? Kas slikts ir noticis, vai ne? Vai no tā man tagad ir mazāka ņemmas, vai man no tā ir, teiksim, sliktāki dzīvošanas apstākļi? Nekas nav mainījies. Nē, bet tas ir reāli, tas ir vienīgais, kas ir noticis. Viss pārējais ir tālāk mūsu, teiksim... Nav vienīgais, kas ir noticis, jo vēl tajā visā. Tas ir vienkārši, kur mēs vienkārši nokusējamies uz celonu, saka, ir ķietīts, vienkārši vienu tā dārtāko posmu, kur to atbildīgi par dusmošanos un dusmošanos mēs varam tā kā atcelt. Patiesībā tur ir notikusi vesela ķētiča arī otrā pusē. Mēs taču redzam ne tikai, tikai dzirdam skaņu, bet mēs arī izbrīnamies, kurš dabiski izbrīnamies par to otru cilvēku nodomu, kā viņš tā varēja, kā tas vispār ir iespējams. Ok, bet tās ir mūsu reakcijas, bet ir arī kā pareizi arī tiek budismā tiek... Tās nav reakcijas, nodomas ir pilnīgi reāls. Nē, viss ir kā, bet kā mēs zinām, kāds ir viņa nodoms? Pirmkārt, vai ne? Teiksim, klasiskais piemērs atveros, mums bija kaut kāds savu laiku psiholoģisku raksturu treniņu tur darbvietā. Un tik minēts, nezinu, varbūt izdomāt vai reāls scenārijs. Un, teiksim, vīrs parodās mājās darbā, parodās no darba mājās, vai ne, sievi ir uzvārījusi kaut kādu jaunu veidu zupu. Acīm redzot, viņai tām kulinārijas praksmēm, nu tā ir kā ir, vai ne, un vīrs tā piesardzīgi tagad smalsta to zupu un prasa, kas tie zaļie tajā zupā, vai ne? Sieva uzreiz tur met šķīpa gaisa, saka, ja tu negribi, nē, tu vispār, nu vienmēr tev, ko es, visu, ko es sagatavoju, es tev nepatīk, vai ne? Jautājums tagad ir, kas ir reāli noticis būtībā. Vīrs, ko gribēja uzprasīt, ir reāli, kas ir tie zaļie zupā. Vienkārši saprast, kas tas ir, vai ne? Sieva, ko ir sadzirdējusi rīsnībā, atkal tu nemāki gatavot, vai ne? Un kas šitas ir, tas ir pilnīgi neēdams un tā tālāk, vai ne? Jautājums ir, vai mūsu interpretācijas, vai mēs saprotam pareizi to nolūku. Un pat, ja cilvēks ir to teicis, nu, un tādā es saku, reāli, kas ir fiziski noticis, mēs esam saņemuši kaut kādas svārstības, ok, mēs esam atšifrējuši to ziņu, ko cilvēks ir vēlējies mums nodot, viss, tas ir pabeigts. Teiksim, tas, kas notiek viņa pusē, mēs to nevaram iespaidot. Ja, teiksim, tas man patīk labais teiciens, ja, teiksim, ir grūti mainīt sevi, bet ir neiespējami mainīt pārējos, ja apkārtējos. Un līdz ar to šajā gadījumā, tas, kas notiek šī cilvēka, teiksim, apziņā, nu kā es to varu zināt? Man nav nekādas gaišredzības spējas, es nespēju nolasīt viņu prātu, es nezinu, kāda viņa motivācija, es pat patiesībā īsti nezinu, ko viņš ir vēlējies darīt. Un līdz ar to viss, kas saistās ar šo otru cilvēku prātu, ir tīrākā spekulācija. Tagad jautājums paliek, kas arī manā pusē. Viss, kas ir fiziski noticis, es esmu saņēmis šo, teiksim, šīs gaisas vārstības, es esmu reģistrējis, es esmu viņus atšifrējis. Tālāk ir atkal viss, ko es caur savām koncepcijām es sāku vārīt, es sāku pārdomāt, kā viņš to un kā viņš šito, un man tagad rodās kaut kāds dusmas, un viņš ir gribēja man uzbrukt un vēl kaut ko tādu. Tas viss ir, to es pats, teiksim, ģenerēju. Ja es gribu, ok, nu labi, bet kāds labums no tā? Un tāpēc ir tas jautājums vienkārši, ka mums ir, ja mēs esam pietiekoši prasmīgi, mēs varam reaģēt uz to un, teiksim, reaģēt, teiksim, ka mēs iegūstam laiku un telpu tādā ziņā, kad mums ir reakcijas laiku. Ja es vēlos tu pēkšņi tur ģenerēt, pumpēt iekšā to niknam, ok, nu, es varu to darīt, bet atkal jautājums, nu, cik tas ir liederīgi un ko tas man dos gala rezultātā. Un pat, ja tas cilvēks ir, teiksim, kaut ko ir pateicis, vai man viņam obligāti kaut kas jāsit pretī ir? Es domāju, ka nē. Jo ko tas maina, teiksim. Pat, ja tas ir patiešs šī cilvēka viedoklis, ok, es skaidrs, es neesmu 5 lati, es noteikti visiem nepatikšu, vai ne? Tā kā tas ir pilnīgi normāli. Un noteikti arī man ir kaudze trūkumiem, un varbūt tur pat ir kaut kāda, tiešām ir kaut kāds racionāls grauds arī visā tajā, vai ne? Es to padomāju, teiksim, varbūt arī kā, teiksim, nu, es to varu uztvert kā pozitīvu šī cilvēka norādījumu uz kaut ko, teiksim, kaut kādu manu īpašību vai kaut kādu neprasmīgu rīcību. Varbūt tur ir kaut kas arī tāds racionāls, ko es varu pasmelties tajā. Bet, un otrs arī, teiksim, es arī parasti, ja es arī saprotu, teiksim, drusku to otru cilvēku, nu parasti nav tā, ka, teiksim, ir pilnīgi beznoši, ne no kā, vai ne, viņš uzreiz bums man uzbrūk, vai ne. Nu, ir kaut kāds, teiksim, es to saprotu, to viņa, to var teikt, domu gājienu, ja, teiksim, to situāciju, no šī cilvēka it kā viedokļa. Un daudzos gadījumos tas varbūt ir vienkārši neveiksmīgs izteiksmes veids vai rīcības veids. Nu, teiksim, bija arī piemērs uz dzīves. Tas gan nav cilvēkiem, bet pat ar dzīvniekiem, ne, saistībā. Vienreiz man bija vienkārši galīgi neizdevusies diena, mašīna tur bija remontā, es atgriezos vakarā, jo kaut kādi pusdivpadsmit naktī. Man vienkārši iznāca tāds no garāžas līdz māja, tur tāds gabaliņš tur, nu, nav pārāk garš, domāju, ātri paskriešu, lai aizskrietu, ne. Es tagad skrienu, un pēkšņi no tur tāds mazs kiosks, no tā izairē tāds, nu, tāds Vidusāzijas aitasuns, vai ne. Aiz viņas kiorīngā brauc 12-gadīgs sīkais, kas ir izvedis ārās šo suni pastaigāties, vai ne? Un suns līgs, un drapa, un nesās man virsu, vai ne? Nu, labi, es apstājos, vai ne? Bet suns neapstājos, vai ne? Nu, labi, es paspēju labi tā aizšaut roku priekšā, viņš tā leca pie rīklis, jo faktiski. Tas bija apmēram, nu, nezinu, 2-3 varbūt sekundes, kamēr viņš tā papluinīja tur, sapliesa bikses, un tāpēc var padarīt darbu labs, viņu var tā, teiksim, mierīgi aizgāja prom, tas tikai tur ar drabošām rokām, tur uz viņu iķipras ķiķis, vai ne, tā pēram tā, viss, vai ne, un es tagad tā stāvu, okei, okay. Nu, stulbi, es gribētu teikt, un diena tiešām līdz galam neizdevusies, bet, ja es tagad padomāju no tā suņa perspektīvas, es arī saprotu tagad to suni, jo, jā, nu tas suns mierīgi savā nodabā pastāgājās, vai ne, un pēkšņi viņš tagad no tā stūra iznies, nu kas skrien viņam virsu, vai ne, a tas suns, viņš ir pietiekoši liels, viņš ir tur kāvies ar citiem suņiem, pag, nu, tas noskaidrosim, kurš te ir galvenais, vai ne, viņš uzreiz davāja dot pretī, Viņš jautājumu ātri atrisinājis, visi kā. Viņš mierīgi iet mājās, vai ne? Nu, kurš vainīgs tur, kurš uzbruka, ko tā, ne, nu, no suņa viedokļa es uzbruku viņam, viņš parādīja man manu vietu, un es to sapratu, kā viss kārtībā, nu, mēs atrisinājam situāciju, nu, nu, ko? Ne, nu, tur var, teiksim, var, nezin, ko pārdzīvot, un vēl tur, nezin, kā tur šaustīt sevi vai cits, bet, nu, jā, var runāt par suņa saimnieku, un vēl tā, nu, a, ko tas, to jau vairs nevar izmainīt, ko tas īkais var izdīt, pats tur jau. Nē, nē, tas ir skaidrs, jā, bet, nu, tur es redzēju, ka šitas pats suns kāvās ar bokseri tur pie durvīm, un divi tad tēviņi, nu, vīrieši, kas bija izveduši ārā tos divus zvērus, vai ne, centās viņu noturēt, vai ne, arī īsti neizdevās. Tā kā es sapratu arī tur, pat ja tur būtu tā sīkā vietā vēl kaut kas tāds, bet, nu, katrā ziņā, nu, fakts kā tāds, jā, nu, protams, tur, viņi arī pēc tam prātīgāk dos, ka ar to sunu tur staigā, bet tā pat ja viņi bija izvēlējušies it kā laika, kad normāli cilvēki apkārt nestaigā vairāk, vai ne, un vēl jau vairāk neskraida, vai ne, un, tiksim, bet no tā suņa viedokļa skaidrs, nu kā, nu viņam uzbrūk, nu viņš aizstāvās, nu, no viņa viedokļa arī viss kārtība, es esmu agresors īstenībā, ko viņš pārmācīja, vai ne, un ļoti labi izdarīja, padarīja labu darbu, vai ne, un tā tālāk, tas tad. Nu jā, tieši tā. Absolūti, jā. Tā kā viņš ir izmīlāk. Tā kā tās situācijas ir dažādas. Tas galvenais ir, galvenais mums vienmēr jāsaprot arī, teiksim, tas jautājums, kas mums ir jāuzdod, vai, teiksim, situācijas interpretācija, vai man ir pareizi situācijas interpretācija. Vai tas, ko es redzu, tiešām tā ir? Vai tas tiešām tā pastāv? Ir sevišķi attiecībā uz citu cilvēku nodomiem un teiksim, vēl kaut ko tādu, jo pirmkārt, nevienmēr cilvēki ir ļoti veiksmīgi un prasmīgi, teiksim, kaut kā paust savus domas, teiksim, tas arī gadās. Otrkārt, cilvēks ir domājis kaut ko vienas, es sapratu kaut ko atkal pavisam citu, vai ne? Un īstenībā tas tāds, nu, nu cik daudz nav šādu dažādu veidu, teiksim, pārpratumu un citas lietas, vienkārši, kas ir interpretācijas jautājums. Un uz tās bāzes, faktiski, daudzos gadījumus tieši deitās neizpratnes rodās dažādu veidu konflikti arī. Un pat, pat līdz starptautiskam līmenim daudzos gadījumos, bet, nu, tas atkal savādāks ir. Pacietība, noteikti, jā. Bet tas, es saku, viņš nav, netiek, nes kāpēc ir liktas iekšā šajos, kā pozitīvojas, jo es pieļauju, ka tas ir, viņš daļēji saistās, protams, ar to, ka mums šo dusmu neesamību, tas ir būtībā tā ir pacietība. Un tas ir, teiksim, arī, būtībā viņš arī iet savu to nevārdarbīgumu, teiksim, attīstīšanu un arī būtībā šīs nu, apmulsuma, teiksim, novēršanas. Tā kā, es godīgi sakot, es nevaru atbildēt, kāpēc viņš nav iekļauts tieši, teiksim, jo arī mīlestība arī būtu, teiksim, mentālais faktors, kas nav tur iekšā, un, teiksim, arī cits, teiksim, lietas. Devīgums, piemēram, jā. Jā, jā, arī fakts. Tā kā tā skatās no tām jā, pilnveidošanām, tad tu nav viss. Greisirdība, es domāju, tas ir, kas? Jā, tas jau pieķeršanās, jā, mantrausības arī savā ziņā varētu teikt. Tas tomēr mēs uzskatām to lietu kā īpašumu savā ziņā. Un tas ir mans. Un tagad tas, jā. Tāpēc, kad es saku, tas ir vairāk arī, kas ir saistīti, ir varbūt ar šiem it kā šķietam, sīkiem varbūt it kā liekas, nu, kāpēc minēt trūlumus, bet nav, teiksim, minēt greizsirdību, kas varbūt ir pat populārāk lieta. Bet tāpēc, ka es saku, manuprāt, tas ir saistīts ar to, kā mēs virzamies uz priekšu šo meditācijas praksi, un kad tur parādās, teiksim, arī varbūt daudz smalkāki jau kaut kādu faktoru, kas ir būtiski tajā brīdī, tajās attīstības fāzēs, bet kas nav svarīgi, teiksim, tādās, teiksim, mūsu gadījumā varbūt pat trūlumu šausmīgi nav jāuztraucās, jo, teiksim, nu, ne visiem tā varbūt ir lielākā problēma dzīvē, vai ne, bet, teiksim, tas greizsirdība, piemēram, jeb šo tā pati, nezinu, pieķeršanās, tā varētu būt daudz aktuālāka lieta. Nu, pieķeršanās tur bija, jā, greizsirdība nebija. Bet, tā kā, es saku, tas nav izsmeļošs, teiksim, šo faktoru klāsts, bet arī šie mentālie faktori, tās ir atkal emocijas, kuras mēs arī apzināmies, teiksim, kā pozitīvs vai negatīvs esam. Tas ir pirmais, jā. Nē, pārējais arī tāpēc saka, ka vienkārši, ka pirmais ir, teiksim, to vingrinājumu, teiksim, visu mūsu pieredzi, it kā visu laiku, it kā viņi sadalīt, var teikt, tajos komponentos un tajos faktoros, un līdz ar to, teiksim, tā prāta novērošana ir. tas ir, jā, nu, tur tā lieta, ja mēs neesam pie tā pieraduši, tad mums arī nav. Un tas ir pirmais, pa priekšu mēs tikai novērojam. Bet mēs esam nākošies, mēs cenšamies mierīgās situācijās, mēs cenšamies to pielietot. Nu, kā es saku, nu, teiksim, ar 4-gadīgu sīku ar mūsu kaķi, vēl kaut kādām lietām, nu, teiksim, tur arī laik pa laikam veidojas konflikta situācijas, uz kurām ir jārēģē dažādos veidos, un a, kaķi beidz, kaķi tādas konflikta situācijas reizēm, kad un tur tādas emocijas un viss pārējais, dievs pas. Tā kā tur daži dzīvnieki ļoti kaķi cevišķi, es nezinu, man pieredze liecina, ka viņi ļoti ir ekspresīvi un viņiem ir domāšana un ir, teiksim, emocijas un viss pārējais ir. Arī, piemēram, es dzīves, teiksim, biju atstājis savu kaķi, teiksim, pie mammas uzraudzīšanā un kaķis jau bija pa tam lāgam, protams, kā vienmēr kaķis, viņi atradas labāko vietu jau, kur ir, teiksim, dīvāns tūrs, kur viņš vienmēr tur gulēja, vai ne? Es biju atnācis, teiksim, ciemos un apsēdies tieši mīļajā dīvāns tūrī, vai ne? Un kaķim tagad nav vietas, vai ne, protams, un kaķis pienāk pie manas, un jā, un jā, neapmierināts, vai ne, pēc tam iet pie mammas, vai ne, un skatās uz turiem, vai ne, un neviens nereaģē, tu saproties, un kaķis bija ļoti apvainojies, viņš apsēdās istabas vidū, teiksim, 2 centimetrus no sienas ar muguru pret mums, vai ne, un tā viņš sēdēja tur, teiksim, kad, ja es šitā, tad es šitā, vai, lūk, un tas ir, nu, tā kā tur bija arī, Jā. Protams. Protams, vai visi redzēja, ka es esmu apvainots un es, jā, tas ir arī gan izvien tipiski. Nepārtrauc man, kad es tevi ignorēju. Vai? Tieši tā kā, jā. Tā ar tiem zvēriem ir. Bet tad cilvēkiem nav savādāk. Mums vienkārši ir tikai daudz sarežģītāks. Tad ar zvēriem tur, teiksim, vairāk vai mazāk saprotam šīs lietas. Nu, bērni. Tā kā, kādi vēl jautājumi, piebildes un piezīmes? Skatās, dusmas bija, teiksim, tās interesantākā gandrīz vai tēma, no visu šī, teiksim, par pašiem prātiem un mentāliem faktoriem nulles interesi. Par konceptuālu un nekonceptuālu tas, principā, arī nepārāk interesē, bet dusmas tas ir labi, jā, tas ir. Ok. Nu, jā. Ne, visi kārtībā. Es tikai tādu savus atlikumu, lai saprastu. Kas no tā visi ir, teiksim, aizgājis, kas ne? Jā. Es saprotu, ka niknums ir domāts, ka tas ir, teiksim, tāda spilgtāka, teiksim, jau košāka dusmu forma. Ka, principā, tas ir, no, tas pats vien ir, tikai jau uzpūstākā veidā. Man viens jautājums par tiem konceptuālu un nekonceptuālu. Nu tā beidzot! Nu tā beidzot! Man sēja ir galvās, mēģinu pat atbildēt, man nesanāk. Ļoti labi. Teiksim, pavisam maziem bērniem, viņiem tie koncepti, viņi ir daudz mazāk nekā pieaugušā. Jā. Bet tas mazais bērns, kam viņš ir tuvāk? Viņš ir tuvāk tam Budas stāvoklim, vai, piemēram, kaut kādam kaķim, kuram arī viss... Nē, kāpēc? Kāpēc viņš būtu tuvāk Budas stāvoklim? Budas stāvoklim, teiksim, tas, ka viņam ir mazāk, teiksim, šo konceptu, nenozīmē, ka viņam šo konceptu nav, ka viņam šiem darbības mehānismi savādāk. Viņš noteikti ir līdzīgāks kaķim nekā Budam, jo, teiksim, tas, kad... Tas bērns pēc tam arī iemācās, protams, šos daudzus konceptus, bet tas, ka viņš jau visu pasauli, viņš interpretē un tā tālāk, tas viss iet caur konceptiem. Un konceptiem jau, tas ir kaķim, tas ir tārpam, tas ir jebkuram ir koncepts, teiksim, nu, nezinu, pārtika, nepārtika, vai ne? Un tas ir, kādreiz ir pat redzams, ka, teiksim, protams, jautājums, kā mēs ar to strādājam šiem konceptiem, tas ir kaut kas cits, bet, teiksim, to, ka mēs izšķiram, ka šie faktori tiešām strādā, protams, tas ir amizanti, kādreiz var redzēt, teiksim, kas ir interesants, piemēram, kukaiņiem, ja? Vienkārši pavēroju tie paši šitie te, es nezinu, kā viņas pat latviski sauc, viņas, kādreiz sauc pa lapu blaktīm, tāda maza zaļa, tāda zvēriņa, tāda plakana, tā kā lidojoša bruņurupucas īstenībā, vai brīnos, kā viņš var lidot, teiksim, tiešām liekas, ka viņš ir tik smags un tādi tie spārniņi maziņi, bet viņam, teiksim, var redzēt, viņam ir koncepts, teiksim, viņš ašķir, viņš zina, ja gaisma, tas apmēram ir tā, gaisma lidot, vai ne? Un viņš lidos gaismu vienmēr, vai ne? Viņš uzrāpjās augšā kaut kur un atkal ieskrienas kaut kur, viss tur atkal apveļās, vai ne? Atkal tiek uz ķepām, atkal gaisma lidot. Un viņš tā var atkārtot entās reizes, vai ne? Tā kā viņš ir konceptā, viņš izšķirtā tad ir gaisma tumsa, viņam ir, teiksim, ar konceptu gaisma, viņam asociējās, ka jālido, teiksim, tumsa, teiksim, no tās ir jāizvairās, un tā viņš, teiksim, strādā visu laiku, tas arī visiem šķēršļiem, kā viņš manipulē un tā tālāk, tā kā viņam ir konceptuāla domāšana noteikti. Bez konceptuālas domāšanas viņš to nevarētu darīt, teiksim, un tāpēc, ka tas ir reaktīvs, viņš reaģē uz, teiksim, uz mainīgu situāciju, uz mainīgiem apstākļiem, un es domāju, ka arī, nu, teiksim, bērns arī nav nekāda lapa, viņam, teiksim, viņš ir atnācis jau, teiksim, viņam šis aprīkojums ir, viņam ir šis prāts, kas cilvēka prāts, kuru šīs konceptuālā domāšana ir ļoti, ļoti spēcīgi attīstīta funkcija, bez tās viņš neko nevarētu izdarīt, viņš neko nevarētu iemācīties. Un tā kā līdz ar to viņš ir noteikti tuvāks kaķim, bet tajā brīdī, kad viņš ir izkops, teiksim, kad caur pareiziem konceptiem viņš ir ticis jau uz pareizes nekonceptuālas redzēšanas, ar kuru viņš var noturēt, teiksim, šo nekonceptuālo stāvokli. Tā ir tā starpība, bet tad jau viņš, tad viņš kļūst tuvāks būdam. Bet bet tā ir. Nē, tad ir pilnīgi nepareizi. Tas nebija tas, ko es gribēju teikt. Es it kā centos teikt, ka tieši, ka mums... Jā. No. Treniņš, ka mums ir jāiemācās savu šo te pieredzi, ko mēs iegūstam tajā fiziskajā pasaulē. Aiziet atpakaļ pie tās apiekšanas. Kas? Tā ir tā mūsu pieredzes nozīme. Bet jautājums nav par atpakaļ, jo, teiksim, tas, kā tas ir pieņēmums, tas, ka mēs esam kādreiz bijuši šajā pilnīgi ideālajā stāvoklī, būtībā mums tā neuzskata. Viņi saka, vienmēr ir bijis, teiksim, šī prātā visi sādas veida drāze, un, teiksim, no tās vienreiz jātiek vaļā. Tas ir tik daudz. Jā, tas notiek apzināt. Tas ir bērns stāvoklis. Nē, bērns arī apzināt rīkojās, protams. Nē, es domāju, tas jā, es teiktu kaķiem. Nu, jā. Bērnam vēlums, varbūt viņam konceptu mazāk, viņam nenau daudz vēlums, daudz cīdēt vecuma. Absolūti. Tā ir kā atšķirība no Budas. Budam nav vēlums, no manis. Nē, vēlums viņam ir, bet Budam nav konceptuāls vēlums. Teiksim, viņam tas, teiksim, ka viņam nestrādā cauri. Ja Budam arī, teiksim, ir vēlumi palīdzēt, piemēram, citiem. Teiksim, tas ir vienīgā viņa, teiksim, darbība, bet kas arī, ko saka, ka Budam pat nav nepieciešamības, teiksim, pēc kaut kāda nolūka, teiksim, jebkur, ko viņš, teiksim, kas, no jebkura šī palīdzošā darbība, tas notiek automātiski un spontāni. Tur pat nevajag nekādas pūles, nekas, tas vienkārši, tas uzreiz ir, tas uzreiz notiek, ne, un, teiksim, tā tiek teikt. Bērniem tā nav. Bet bērni ir pilna konceptiem, teiksim, tas viss ir, teiksim, bērns neatnāk kā kāda tukša lapa, viņam mēs viņu vienkārši, mēs savā ziņā mēs viņu piebarojam, teiksim, pēc tam, kas ir nepieciešams viņu funkcionēšanai, normāli ir, teiksim, ar veselu kaudzi citiem konceptiem, teiksim, ļoti sarežģītām konstrukcijām, ar pieaugošu sarežģītības pakāpi, bet, teiksim, tas, ka viņam ir, bet viņam šī konceptuālā domāšana viņam arī attīstīta arī pirms tam jau ir. Tas nav tas, kad, jo pretie gadījumā viņš nevarētu neko iemācīties, viņš nevarētu apgūt šos koncepts, ja viņam nebūtu, teiksim, šīs konceptuālās domāšanas, un ka viņam nebūtu mehānismi, ar ko to visu pārstrādāt. Ja tas sanāk, ka viņa koncepti, bez viņiem nevar ir bez viņiem nevar. Absolūti. Mēs mācāmies attīstīt. Absolūti. Jo tas ir instruments. Nu, teiksim, mēs nevaram šo instrumentu izmest šajā brīdī ārā pa loku, tāpēc, kad ar ko tad mēs strādāsim? Nav jau ar ko strādāt, citi tad. Tas ir atkal cits mentāls faktors, vienkārši viņi, angliski viņi sauc introspection, latviski tas būtu iekšskatīšanās, es nezinu. Faktiski viņi lieto netūkoju, introspekcija. Labi, introspekcija. Tā sauc šo mentālo faktoru, kas īstenībā atkal ir tas, kas ir kā mazais spiegs, kas novēro visu kopējo mentālo panorāmu. Jā, protams, tas nav nekas ārējais, tas nav nekas cits. Nē. Bet es saku, mēs varam, protams, ļoti it kā nonāk ļoti daudzos, teiksim, šīs sadalīšanās, it kā jebšu, nu, mēs varam izveidot gan iekšējas personības, vai ne, un teiksim, it kā mums taču vienmēr arī kādreiz ir, teiksim, šī iekšējā cīņa, vai ne, it kā kaut kāda mūsu daļa grib kaut ko darīt citu, bet un arī kā arī mēs sakam, bet es neļāvu sev, vai ne, Tātad bija viens es, kas ļāva vai neļāva, otrs bija sev, kuriem neļāva šajā gadījumā, vai ne? Nu, tas, teiksim, tā mēs it kā esam pieraduši tā arī izmantot šos terminus, un kas jau ir arī interesanti, nu jā, tad ir šīs dažādas. Kāda ir atbildes jautājuma, kas tas esmu? Kas tas esmu, tas ir būtībā, mēs runājam vienkārši kā persona. Ka persona ir tas, var teikt, apzīmējums, ko mēs piemērojam prātam un ķermenim. Jā. Vienkāršākais atbildes veids. Lūk. Nu labi, paldies visiem. Tā kā es ceru, ka tas ir kaut kādā veidā kādam noderēja un citai reizē. Paldies arī tev, cerams, ka tu turpinās. Jā. Thank you.